Amerikus Lelk, Alex, Ovi, Csáje, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosséget hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Sziasztok, fiúk, lányok! Ez itt a Podcast! Pocsütörtök! Elnézést, 137. adása. Azt mondták, hogy azért pocsütörtök, azért van csütörtökön, mert a Podcast csütörtököt mondott. Oh, wow! Ajne! Jó, mindjárt pillanat megyek. Meg ott keveri, egyszer nem voltál itt, és azonnal eltemették az egész adást. Egyébként nagyon nézett lett az előző adás, amiben nem voltam, tehát levontam a konzekvenciát, ez az adás jobb lenne, hogyha én nem jönnék soha. Hát de várjál, mostanában én se voltam. Igen, nőtt is a nézettség, Lali. Ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy miattam van. Egyébként elárulom, hogy amikor kitúrtam Ryant, akkor ez volt a célom, hogy előbb-utóbb ti így elmaradjatok, és legyen egy saját podcastem. De és tényleg ilyen durva lenne, hogy egy év múlva már csak te lennél, meg ilyen teljesen ismeretlen emberek számunkra ismeretlen abszolút. Emberek, és akkor így belehallgatok, tényleg mi van a podcastben, Balázs tolja még. Üdvözöllek benneteket, itt Agropanda, és ez pedig a 347. podcast. Itt van velünk Tacsi. Itt van velünk Zoza. Alex, többet nem lesz velünk, mert bepereltem. Igen, mert bepereltem, igen. És itt van velünk Chris 69-47-12-23. HD. HD. Császtok, fiúk, császtok. És a kutyája Szotyi. Kutyája Makuka. Makuka, oké. Igen. Jó, Makuka. Na jó, akinek van. Bele van gorva a szájába egy nagy rakás tutyi. Na. Így van. És górja a fekerencét. A tutyit csak a kézművészek dugnak a izé kutyájuk szájába. Hát, szerintem ezt ne fejtegessük tovább. Látod, Keveri, megjöttél, és egy az egy mellette vetve az adás. Tehát, de azt nem tudom, egyébként nem mertem még visszahallgatni az előző adást, nem, de ezek pedig, utána már nem is fogom. Tudod, én pedig mondtam volna, hogy pedig sokkal jobb volt, tudod? De tudod, miért volt igazából jobb, mert Marci vezet. Azt a részét hallgattam, amikor így, tehát belehallgattam, hogy néz ki a dolog, meg hogy kicsit így beletekertem, és ügyes volt Marci tényleg, tehát csinálta a dolgomat, amit én szoktam, tolta az adást előre, ahogy kell. Jó volt egyébként, csak nem tudom, tehát így annyi sok előző, dolgom előző volt, adás összeget neki utaltam ezért egyébként, csak szólok. Azóta, érted? Rich bitch. Ja, akkor azért veszel új kocsit, nem Marci? Látod, igen, mert most gondolkozok azon, hogy nem is S7-et veszek majd, hanem S9-et egyből, tudod, hogy azért mégis csak ennyi pénzből. Ez egyébként így van, megakadtam a Samsung 2-t, ami nem Samsung lesz, hanem de Samsung lesz, csak nem Samsung, hanem Samsung, és mind a kettő S helyett S lesz. Mekkora ja, zseni vagy ezekkel. Hát igen, igen. Nem lesz gagyi, meg nem lesz amikor égő. Már, majd amikor már a kínait is hamisítják, arra gondoltok? Igen, és majd ilyen izém. És majd az amerikaiaknak eladjuk. Te várj, a Samsung az dél-koreai, nem? Azt belinkeltem neked, azt látjátok, hogy van ilyen, Talán. Hogy a kínai kopit lekopizták, és $4 vehetsz egy androidos telefont. Az indiai. Azt láttam, igen. És de egyébként egész vállalható minőséget nyújt. Igen, tehát ha megnéztétek a videót, akkor így azért működött. Tehát így mondta, hogy hát a kamerájától ne váljál semmit, de működik. És de hogy egyébként a kamera amúgy jó, mondjuk fullbe volt világítva az egész hely, de úgy egy egész élvezhető képet csinált. Hát full bevilágított helyen távirányítóval is tudok képet csinálni. Annyira ott nem nehéz. Tudod, durva, hogy én még full bevilágítóton sem tudok normális képet fölvenni egy 200 000-es kamerával. Ezt add össze. Hát ezt észrevettük. Balázs, neked 2G10-970-en laggol egy Cségó, szóval amikor igen, már igen, Balázs, itt megállt, ezt engedd el ezt a dolgot. Igen. Én technikai dolgokat, ezt töröd az autókat, két 100.000 forintos videókártyával nem tudsz 30 FPS felé, mert nem értelek, Balázs. Ez ugye régen volt a rómaiaknál, meg a görögöknél ugye politeizmus, és mindenek megvolt a maga isteni, és hogyha technek is van egy isten, amit nem tudom most itt hirtelen, az hogy, utált, hogy hívhatnak, akkor ideje lenne, nem tudom, pendrive-okat vinni az oltárára, vagy régi flopikat, vagy nem tudom... Pendrive-be alakulni az oltárán, mint a Isten. Tudod, mit vennél egy ilyen istenségnek áldozni? Ilyen újraírható DVD-t. És szerintem megsértődnek. Nem, hát abszolút, de tudod, vannak olyanok, amikor szereted, és ilyen abszolút hasznos cuccokat veszel neki, mint mondjuk minidisk író. Igen. De várjál, akkor már hívjuk nevén kompakt diszk író. De nem, van a minidisk, van az a nagyon nagy életű Sony szabványú minidisk, az megvan, nem? Azt egy idős lehetett. Voltak még ilyen... Voltak rajta, nem? Meg igen, meg voltak ilyen minidisk Walkmanek is régebben egyébként. Igen. Amúgy azért nem lett volna... Az egy elég életképes platform volt egyébként, csak úgy nem terjedt el. Egy baj volt, elég rövid volt. Ott mivel gyónnál egyébként egy ilyen istenségnél, de most tényleg, hogy úgy az mit ilyen kis... Mit kéne meggyónnotok ennél az istenségnél az elmúlt hétről? Nem hoztam azt a 3V1-et, nem tudok azóta. Várj, ez nem gamer, ez tech. Például az tipikusan egy ilyen. Leöntöttem a billentyűzetet. Ez tipikusan egy ilyen. 3 CD, 3 videókártya csere, 4 RAM csere, az is akkor... Nem tudom. Rámentem a székemmel az egérnek a kábelére. Igen. Jó, ez kis bűnt. Egy napig véletlenül nem 2 amperes töltővel töltöttem a telefonomat, hanem 1 amperessel. Én mondjuk szétvágtam a házat, hogy beleférjen a 2 GTX. Fú, Balázs. Csak az egyik fér, na, csak az egyik fér bele. Ez 4 Nvidia driver is. Leválasztottam úgy a pendrive-ot, hogy nem választottam le előtte a... Ne, olyan jó, Alex, oké. Vannak bűnök, amiket nem vallunk be, jó? Már csak ebből sem. Nem kattintottam rá a biztonságos eltávolításra. Igen. Nem igen, mert amikor kijött az... megnyomtátok amúgy? Igen, én rendszeresen nyomkodom amúgy. Kijött a és a Windowsról se csináltam biztonsági mentést, amikor kérte a kérte, tudod, az eseményközpont, az néha, hogy földob ilyen spameket, amivel spamel szét. Egyébként Alex, azért érdemes... eltávolítani, mert ugye ez nem véletlenül van kitalálva, hanem azért, mert a Windows azt mutatja, hogy fölmásoltad, de vannak bizonyos háttérfolyamatok, és még nem mindent másolt fel igazából, aminek nem tudom egyébként mi értelme van, tehát egy gyakorlati haszna szerintem semmi, azon kívül, hogy meg tud szivatni. Mert viszont... hát a Windows 98 után ezt a funkciót benne hagyni, tehát hogy ez azért elég tréna. Ja, és mindegy, de múltkor például másoltam egy filmet, kész volt, gyorsan lehúztam, átmentem, bedugtam a tévébe, nem indult el. Tehát itt tök jó volt, úgyhogy mehettem vissza újra, és akkor leválasztani, mint a jó gyerekek. Azt hittem, azt mondod, hogy mehettem visszavenni egy új tévét. Kaveri is megvan. Kaveri egyébként... Kaveri, tőled valami komolyabbat vártam, hogy forráskódnál történt ez, vagy valami ilyesmi. Volt egyébként egy ilyen, hogy én a nagy eszemmel biztonsági mentésémet pendrive-on tároltam, és újraformáztam a gépet, majd bedugtam a pendrive-ot, amit egyébként előtte ellenőriztem, hogy minden rajta van-e, és nem ismerte föl. De úgy, hogy rajta volt aktív munkák, mentések, de így minden, de hát így rengeteg cucc. És, ja, és ezt tettem úgy, hogy egy dolláros IBS. Hát konkrétan örjöngtem, és annyi eszem volt egyébként, hogy egy dolláros 8 gigás pendrive-ra, kínai pendrive-ra raktam rá, tehát a bőrkötés, tudod, GGBP. Az a műanyag, tehát műanyag tehén bőréből kötöttél. Az megvan, nem az a jelenet a Jurassic Parkból, amikor próbálják újra az áramot a kerítésekbe visszavarázsolni onnan az irányítóközpontból. És igen. Tudod, a dagadt programozónak röhög a kis figurája a képernyőn, nem sikerült. Mondtad ki a varázsigét, tudod? Ja, igen. Ez ugyanaz a helyzet, kb. A pendrive-on. Júj, ez most jutott, de hogy miért egy dolláros pendrive-ot vároltad a munkáidat? Miért veszel kínai pendrive-ot? Azért, hogy eladjam egyébként, tehát azért vettem kínai pendrive-ot, de... Nem az eBay-t. Amúgy... így izé mondott, hogy azért, hogy eladjam, és akkor Alex mondja a munkáidat, és mondom, nem, az eBay-t, mit? Na mindegy, és aztán végül is És valaki össze-vissza beírta, nyomkodtam. Hogy a házat, akkor most fáztok? Micsoda? Tét vágtam a házat. Nem, igazából az van, hogy egy ilyen Raid Max Ninja 2 házat barmoltam szét, de így totálba. Tehát tudod, van az a része, ahol ezek a kisebb drive-ok elférnek, és attól nem ment be az egyik videókártya, és azt így, hát ilyen mindenféle vágószerszámmal kiaplikáltam. És ez volt a legultimétebb megoldásod? Igen, hát most mit csináljak? Hát vegyél egy új házat. Na jó, de ez, figyelj, ez egy ünnep előtt, tehát ez egy ünnep előtti péntek este történt ez, hogy én ezt a... Ja, mondjuk ezt ismered. Ezt a szerkezetet beletettem egy házba, és így tudod, minden izé, én attól paráztam, hogy a hűtő nem fog beférni, a proc hűtő. És így kopra klikre befért tökéletesen az egész, és így betettem az alaplapot, mondom, oh fuck yeah, ez így működik. Teszem be a videókártyát, belemegy az egyik, tenném be a másikat, ja, hogy nincs hely. És tudod, van az a pillanat, amikor így megbánod az egészet, na ez ott jött el. De Balázs, ilyenkor kell fölhívni engem, hogy figyelj, Lali, itt van ingyen egy nagyon jó videókártya, nem kéred? Ok. Még a végén igent is mondtam. Figyelj, amikor régen volt egy 760-om, vagy 780-om, de még a nagy. Tudod, az iszonyat, nem, a 760 volt, és ez a három szlotos, tudod? Amikor még nem tudták ezt az Asusos hűtést megoldani normálisan, és ilyen ekkora volt a mint egy tégla. És most így mutattad, ugye? Igen, ekkora. Ekkora volt, és ekkora volt, esküszöm. Na és hogy azt nem raktam bele a házba, hogy gyakorlatilag hát nagyon útban volt az a floppy meghajtónak kihagyott hely, ami hát valljuk be nagyon hasznos, hogy ott van egy ilyen amúgy 30 ezer forint körüli házban, már akkor annyi volt, most már nem annyi, mert rájöttek, hogy hát ez így nem jó. és ez úgy ott volt, és az engem nagyon zavart. És egy ilyen kisebb kalapáccsal meg kifeszegettem, meg csavarhúzóval, úgyhogy én meg tudom érteni azt, hogy akkor a videókártyát vett a Balázs, hogy az egész lakást szirkenet van. Alex egyébként szolgálati közlemény, már írtam, csak szerintem nem vetted észre, hogy halk vagy a streamen. Igen, meg kameraképet sincs egyébként, csak mondom. Meg te vagy az egyedüli, aki nem jött még fel. Figyelj csak, én most elkezdtem felállítani, itt szoktam, nem, de itt szoktam lenni, jó. Bocsánat, hát, ezt a mondatot mondjuk így mindenki röhögtélyesen, tehát így köszönjük, Alex. Jó, de na, tehát ezt itt szoktam így a hangkártyán lévő kis tekerentyűvel elvakarászni. Ajaj, ezt ne folytasd, ezt a mondatot! Szerintem Alex... Ne folytasd! Ha ilyeneket csinálsz, inkább ne gyere föl ide erre a videós webkamerás találkánkra. Jó, megyek is! Jó. Évként na, képzeljétek el! Annyiszor elgondolkoztam, mert csak egy ilyen egy mondat, hogy... Kávali nem tudja végigmondani ezt az egy szaros mondatot. Nem, de ezt nagyon jó. Ezt még én is közben vágtam kétszer. De szerencsére már nem is tudom, mit akartam mondani, úgyhogy most így elengedtem hivatalosan is. Hogy egy ilyen, tényleg, aki végighallgatja az összes podcastet, biztos, hogy nagyon kevés olyan szó lehet, amit már nem mondtunk ki. És ismeritek ezeket a videókat, amikor az Obamának a beszédeiből összevágnak például Igen. egy dalt. És hogy ez podcastből is ugyanilyen simán meg lehetne egyébként csinálni, mert azért elég sok szót kimondunk ez alatt a két óra alatt, és hogy egyszer ezt valaki megcsinálna, az egy ilyen nagyon kemény lenne. Valami összetettebb mondatot, vagy esetleg valami éneket, vagy egy ilyen perverz mondatot Alex-tól. Én ilyen anonimus fenyegető üzenetet szeretnék így magunktól, tudod. Igen, de úgy, hogy amúgy meg öt különböző hangtól, tudod. Ja, igen, és tudod úgy, hogy az, hogy készen állunk, azt így három különböző ember mondja, akit a két állunk. Készen állunk? Igen. Na, és szóval jaj, teljes keveri. Tehát készen állunk. Tessék mondani, nem jó a kínos csend, mert nagyon hangos. Gyere föl Alex, mi az videókonferenciába. Na. Discovery, S5 vagy S7? Vagy Marci iPhone-ja, amin éppen beszél. S7, S7 Edge. Mesélj, de most te most tényleg? Tehát ez most, én nagyon sokáig készültem a trollkodással, amit betalok, de most ezt így megölted. De Alex, én eddig vártam, hogy történjen valami. Hát jó, de hát még be kell menni kamera, meg minden. Jó, így onnyosan 20 perce megy az adás. Már nagyon minden folytatott. tudom, hogy miket csinálgattál itt kamerán kívül. jó, S7. Várjál, biztos hogy... S7? Biztos. De várjál, most az S7-ről akarsz beszélni, nem az S6-ról, meg nem is az S5-ről. Nem. Nem a Note 3-ról. Nem, azt nem szokta összekeverni, csak a 3-ot meg az 5-öt. Nem akkor... Hol van? Most már le lehet rólam szállni, de tényleg. S4 vagy S7? 4-es, mint iskolai átlag, vagy 7-es, Alex mint 7-es busz? Alex, Marci, mutod létszíme meg, tehát... Egyébként nekem az lett volna a trollkodás, hogy arra kérdezek rá, hogy most, hogy meglett az iPhone-os bemutató, mit gondolsz az új iPhone-ról? Mert ugye Kaveri kiállította, hogy ő nem beszél soha többet iPhone-okról. Nem, ő nem fogja összehasonlítani a két telefont, és nem fogja fikezni az iPhone-t. Ő ezt jelentette ki. Beszéltünk ja, iPhone-okra. Na, egyébként... Igen. Köszönöm, hogy ezt mondtad. Most én szeretném, hogy összehasonlítsd azt az SE, iPhone SE, meg a Galaxy-dat. Ja, hát nem egy ligába versenyeznek, és azt hiszem ezzel elég sok mindent elmondtam, mivel nincs is probléma. Én ugye S7 Edge-et vásároltam, amit egyébként ugye egy S6-om volt, nem tettem volna meg akkor, hogyha nem jutok hozzá ilyen szemérmetlenül olcsón céges flottába. Bár nagyon-nagyon tetszett a telefon, de úgyis az volt, hogy a Vikinek is kellett új telefont vásárolni, és akkor mi legyen, hogy legyen, jó, akkor rendben van, jött ez a lehetőség. Vettünk kettőt. És akkor nem, hanem akkor az S6-ot. Igen, vettem kettőt, abból egyet bedaráltam. És így az S6-ot odaadtam a Vikinek, amit hát nagyon-nagyon szeret, mert egy nagyon iszonyat jó remek telefon, és hát az S7 Edge, ugye pre-orderelve, tehát járt hozzá Gear VR is, amivel úgy voltam, hogy hát oké, jó, Lalival mi próbáltuk, tök jó, meg minden, de hogy azért ezt nem fogod napi szinten használni. Ahogy szerintem egyik VR sem, de ebben most nem menjünk bele. Igen. És megjött ugye a telefon, nagyon-nagyon vártam, kibontottuk, és mivel és egy olyan... És találtál benne egy téglát. Téglát. És nem volt benne egy aranytiket. Igen. Egyébként nyilván maga... Szert, te vagy ennek az oldalnak az ennyi, ameddig látogatója. Nem, hogy kibontottam, és benne volt egy papír, hogy nem nyert. Igen. Ez most nem nyert. Azért akarom ezt a részét elmesélni, mert ez kicsit érdekesebb, hogy olyan szolgáltatónál rendeltük meg, amihez tehát nem a saját tehát céges flottából rendeltük meg, viszont én nem azzal a szolgáltató kártyával akartam használni, ezért tulajdonképpen úgy rendeltem be, hogy keringett egy olyan pletyka, hogy most már a Samsung úgy csinálja, hogy az először behelyezett SIM kártyára lokkol rá ugye a SIM zár. Tehát, hogyha bármilyet raksz először, akkor arra fog rögzülni, és kész. És én ezt a HVG-teken, meg egy csomó helyen Redditen, meg XDA fórumon, egy csomó helyen olvastam, és én ebbe a hitbe voltam, hát megjött ugye a telefon, beraktam a SIM-kártyám, és kiírta, hogy nem jó. És akkor így ott ülünk a cégnél egy másik sráccal, akivel együtt ő is megvette, és akkor így ülünk, és így oké, és akkor most mi van, tudod? Akkor most Androidot azért egyszerűbb függetleníteni, de azért nem kiadás napján, tudod, vagy előtte két nappal. Úgyhogy hát megléptem azt, amit egyébként soha semmilyen körülmények között nem léptem volna meg. Beírtam a Google-be, hogy S7 unlock, az első oldalra, első oldalt lekattintottam, kiválasztottam, beírtam az e-mail számomat a szolgáltatóra, hogy... Nem, kiválasztottam a telefont, kiválasztottam a szolgáltatót, az e-mailt, kiírta, hogy van. Na mondom, jó, mennyi volt? Azt hiszem, hogy ilyen 8000-valahányszáz forint átszámolva dollárba, ennyit megér, ha bukom. Ezt lehet, mármint ez, hogy ez nem ilyen hacker cucc? Nem hacker cucc, nem, mert hogy a szolgáltató, tehát egy rendes kódot küldtek, nem ilyen hacker programok, meg semmi, hanem azon, hogy kifizettem, Samsung vártam. Samsung által tök legit cucc. Igen, csak ugye wow. Külföldön egyes szolgáltatókhoz könnyebb, tehát olcsóbb hozzájutni, a külföldön veszed, és egy rendes legit Samsungos kioldó kódot kaptam gyakorlatilag 8000 forintért, úgyhogy izgultam, de egy fél óra volt, mire megjött, viszont az oldalnak utána kerestem, és több helyen, ahol lehet így az oldalakat tudod így review-olni, vagy hát így értékelni, nagyon jó értékelések voltak, tehát így eléggé reálisnak tűnt a dolog. A lényeg az, hogy itt simán ment, és azóta sincsen semmi probléma. Na mindegy, és hát először is az S7 így kézbe fogva, az egy annyira durván jól néz ki, hogy az valami egészen extrém. Mutogasd itt nekünk a kamerába, hogy milyen jó telefonod van. Hát egyébként az S6-hoz képest miben más a külseje? Kinézetfogás? Hát az S6-hoz képest nem. Az S6-hoz képest ugye elég más, mert hogy maga a telefon ugye hosszúkás, tehát keskeny, a fogása nagyon-nagyon kényelmes, viszont ugye elég magas. De annyira jó, hogy így le van kerekítve a kijelző, hogy tulajdonképpen ugye nincsen igazán kerete, és ezért a 6S Plus, tehát akkora kijelzője, mint a 6S Plus-os iPhone-nak, viszont sokkal kisebb. Kamera ebből is kilóg, ugyanúgy odavered mindenhova? Nem, beljebb vitték. Kérdés, az, hogy világít az eleje, az mindig világít, tényleg? Tehát ez soha nem tűnik el onnan. Hát ki tudod kapcsolni, ha akarod. Ha kiveszel az akkumulátort, akkor is ott világít. Igen, az oda van égetve. Főleg, hogy nem is lehet kivenni az akkumulátort. Alex, ez a fólia. Ez a fólia. Percenként cserélem. Látod, most átcseréltem 18-30-ra. Tehát hogy kicsit meló, viszont mennyire jól néz ki. Csak mondom, hogy sietlen. Mert elfelejtettem, tudod, nincs annyi fóliám, azt mindig újra kell. Na és vettél a Samsungtól egy ilyen önmatricázó kitet, amit így éjszaka beraksz, és így mindig nyom rá egyet percet. Igen, hogyha ránézek, akkor rendben legyen. És majd egyszerűen, amit 3D nyomtat felülről, berakod egy gépbe, és akkor majd a végén így kiemelkedik. Nem, egyébként, de ez nem meríti nagyon ez, hogy ez non-stop írja ott neked a cuccot? Hát annyira, azt írták, hogy óránként 1%. Most ezt én azt mondom, ma volt első alkalom, amikor fullra kipróbáltam, ugye annyira megszoktam az S6-nál, hogy minden este ráraktam a töltőre, nagyon igényelte egyébként, tehát le tudtam meríteni egy nap alatt azt a telefont. Ez úgy nézett ki, hogy ugye ez már a negyedik töltési ciklusa, vagy az ötödik kb. Tegnap 6 órakor vettem le a töltőről a telefont, aktívan Clash of Royale-ozok rajta. Meg... Ez Clash Royale. Clash Royale. Boom Beach. Egy órát videót néztem például reggel, akkor Twitter, tehát tulajdonképpen semennyire nem figyeltem oda rá, voltak fél órás beszélgetéseim, és egész nap be volt kapcsolva, nem tettem egyszer sem töltőre, ugye ez az Always On funkció, amikor mindig mutatja, mennyi az idő, ez ment, viszont hogy ez be van úgy állítva, én beállítottam úgy, hogy este 9-től nem mutass ilyen nagyba, mert az zavaró tudod, túl fényes, hanem oldalt, a kijelző oldalán ezen a lekerekítésen mutatja az időt, tehát konkrétan, ha így fekszek, mellettem van a telefon, akkor nem kell nyomkodni meg semmi, csak kinyitom a szemem és látom azt, hát úgy kalibráltam be, hogy mennyi az idő, jött esetleg üzenetem, és hogy mennyi idő van még az ébresztésig. És ha így megdörzsölöd az oldalát, mint a dzsint, akkor így, most így megmutattam, meg is dörzsöltem, így reagált is rá, akkor így oldalt kiírja az értesítéseket. Ilyen kis picibe, de csak annyi, hogy mi jött, meg mi nem jött, és akkor azt ki tudod pipálni, és akkor gyakorlatilag utána le tudod úgymond okézni. Tehát ezzel, tehát úgy, hogy folyamatosan így használtam, volt, hogy este egy órás podcastet simán végighallgattam, tehát ezzel most, amikor megérkeztem, szintén aktív használatnál, 6 óra valány perckor 17%-on volt az aksi, tehát az azt jelenti, hogy egy teljes napot, meg ma, tulajdonképpen mire hazaértem, 17%-on volt nulla kíméléssel. És úgy, hogy mondom, játszogattam, meg minden. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 napot abszolút kényelmesen kibír, nem kell a töltővel foglalkozni. Ez és eddig jó. Egy telefon, baromi jó, és eddig ezt egy telefon se csinálta meg, és például, ami ugye egy nagy feature az egészben, hogy vízálló, úgy, hogy nincsenek ilyen ledugaszolt tokok, meg semmi. De tényleg rendesen? Tehát másfél méterig fél óra. Nem Nokia, hanem Sony, hogy így beledobod a vízbe és megy. Konkrétan kipróbáltam fürdőkádba, így bevittem a víz alá, lemerítettem, ugyanúgy ment tovább, viszonyat viccesen néz ki, hogy a víz alatt ott van. Kicsit tudod, ilyenkor így izgultam, hogy na majd mi van, de jó, garancia van rá, nyugi, garanciára van rá, nyugi. Én kiemeltem a vízből, és az a durva, hogy tiszta víz volt az egész, és olyan pöpecül szólt a kihangosítás, hogy így semmiféle problémája nem volt, és működött az érintés. De ez, tehát ez, vízesen működött az érintés. Hogy a francba, akkor most megkérdezem, hogy a francba akar egyébként, mert összejön ki nyilván az új iPhone, és most jön egy új, igen, a 7-es, ugye? Hogy a francba akarnak úgy labdába rúgni, ha a Samsung olyan magasra tette most ezzel a lécet szerintem, ez írtó jól néz ki. Mondjuk nem tudom, hogy mennyire tudnám használni. Nagyon jól néz ki. De hogy ez, hogy vízálló, rohadt szép, rohadt sokáig bírja az akkumulátor, rohadt erős, már nem tudom. Tehát én tudom, hogy elfelejtettél az egészben. Nem hajlik meg. Nem az, hogy nem halljuk meg, hanem, igen, bővíthető. Ja, hanem, és hát nem 16 giga, 32 gigát, meg 64 gigát veszel bele, hanem akkor SD kártyát, amekkorát akarsz. Hát és 250. Alapból 30. Jó, de hát vettetek az utóbbi 30 telefon. Évben SD kártyát, hanem DSLR-en. Nem, mert iPhone-t használtam. Most is azt használom. Én vettem egyébként, mert én rendszeresen néztem, például a Note-ba volt utoljára. Én rendszeresen néztem filmeket a telefonon, ilyen kis sorozatokat. Mekkora SD kártya kell bele? Alex, szabvány, mindegyik ugyanakkor. Ugyanakkor. 3,5-szer 5,5 millis. Figyelj, akkor nem kell, és meg is mondom, hogy miért nem. Azért, mert egy darab SD kártyát használnék benne. Hát azt most elültettem. Már ezt használtam, de nem fogom. Varázsolt egyet. Varázsoltam, megnyomtam és kirepült, de tudod ezt a nagyot, azt a csíkot, aha, tehát ezt a, hát ezt a alap nagy SD kártyát. Tehát ezt, ha azt belerakják, akkor én veszek egy Samsungot. Nem. Alex, hogyha azt akarod... Ha még egy kis picike kell bele, ami izé, mint a kontaktlencse, simán valamelyik reggel, érted, összekeverem azt. De figyelj, akkor mennyire dugul van ez, hogy látod majd a kódot. Az biztos. Egyébként ami vicces, hogy 128 GB-ig bővíthető. Tehát, hogy és most már ugye a memóriakártyárak nem annyira durvák, tehát 17 000 forint egy 128 gigás. Nyilván programokat nem telepíthetsz rá, de mert megmondom őszintén, ugye annyira gyors ennek a telefonnak a belső tárolója, hogy nem is, tehát konkrétan... Tehát ilyen mikrolaggokat meg ilyeneket okoz, hogyha mondjuk onnan akarsz indítani egy alkalmazást, és ezért ugye limitálják, nem is engedik meg. És az az egészben a legkomolyabb, és ami miatt egyáltalán nem megyek már bele ilyen vitába, hogy egyrészt teljesen felesleges fanboykodni, másrészt pedig a Geri, akivel ugye együtt dolgozok, neki 6S-e van, MacBook Pro-ja, Apple TV, iPad, tehát hogy így nagyon szereti ezt az ökoszisztémát, és nagyon elégedett is vele egyébként, de retinás MacBook Pro, tehát úgy költ, tudod, így az Apple cuccokra, és így megjött az S7 Edge, bekalibráltam, nézegettem, azt mondja, hadd kérjem már egy picit, így megfogta, egymás mellé rakta a telefonját, így fölemelte az övét, és azt mondta, ez a múlt. És hogy tényleg megnézed a két telefont egymás mellett, és így a kijelző az egyszerűen olyan szinten gyönyörű szép, és most ma hallgattam például a Connected-et, ahol tiszta, teljes alma fanatikus, vagy hát most almás emberek vannak, és ők is nézték, ők is fogták, és ugyanúgy azt mondták egyöntetően, hogy egyszerűen ez annyira fantasztikusan high-tech az egész, hogy már nagyon várják, és egyébként én is az S, nem, a 7S, vagy hogy nem, a 7-et, nem lesz. Az iPhone 7-et, ja. Mert hogy iPhone 7-et, mert hogy a Samsung elért most oda ezzel a telefonjával, és ezt egyébként mindenhol olvashatod, hogy beelőzte az Apple-t, tehát most már nincs az, hogy jaj, követi, nem, most beelőzte ezzel a készülékkel, és ha valamit, mint mi userek, ez nekünk, ha Apple-ös vagy, ha Samsungos vagy, ez nekünk baromira jót tesz, mert ezentúl nem fognak ilyen alibire játszani, tudod, hanem kénytelenek lesznek a legdurvábbakat belerakni, a legnagyobb fejlesztéseket beletolni, mert ugye eddig az Apple aránylag kényelmes játékot játszatott, kiadott ilyen S-verziókat, upgrade-elgetett, stb. És Hát nem nagyon fog most már tudni. Nem nagyon fog most már tudni szerintem. Vagy hát legalábbis, ha csöpeszük van, biztos, hogy nem teszik. Úgyhogy nagyon kellemes a tapasztalat magával a telefonnal. Akinek esetleg van rá keret, és kéne upgrade-elni a telefont, én abszolút 100%-ig tudom ajánlani. És ugye mellette van a Gear VR, ami meg, hát tudjátok, hogy én így nagyon szkeptikus voltam ezekkel a VR dolgokkal kapcsolatban. Igen, ezt kell, hogy mindig elmondja, de berendelt már az Oculus-t, a Vive-ot, tudod? Nem. És így egész nap csak az, most a Samsung VR-ral látod egész. És így minden oldalra van egy íz. És így mesél nekem Színi, hogy ám, a Kaveri bejött, tudod, és akkor nézegette ott a sarkot, a Színi. Aztán kiment. És képzeljétek el, ha még erről egy picit meséletek a Gear VR-ról. Ugye, amikor mi Lalival kipróbáltuk, volt egy játék, ami nem volt rossz, de úgy élménynek jó volt, de hát így azt beszéltük Lalival, hogy most ezért így külön nem vennék egy ilyet. Tehát 40 ezer forintba kerül, ennyit azért nem ér. És így letöltöttem hozzá alkalmazásokat, ugye rendes Oculus Store van hozzá. Letöltöttem alkalmazásokat, és volt, képzeljétek el, egy olyan, hogy nyilván vannak azok az alkalmazások, amikor a fejeddel mozgatod, vagy mondjuk kontrollerrel, és akkor ilyen hullámvasút effektus, tudod, hogy arra mennek rá, hogy gyors mozgás, kis hű. Jó, ismerjük, persze tudjuk, becsapja az agyat, rendben. De képzeljétek el, hogy ilyen is van már rá, és ez tök ingyenes volt, hogy lövészet, és kiválasztottad, hogy pisztoly, ilyen-olyan pisztoly, gépkarab és a többi, és mondom, tök jó, lőtér, jött, különböző pályák voltak, de várjál, tudjátok, hogy milyen, hogy oldották meg? Nincs single player, hanem multiplayer. Tehát, hogy konkrétan what? Ott vagy a telefonnal, vagy a Gear VR-ral a fejeden, és lősz céllövöld, úgymond ilyen gyakorló lőtéren, és melletted egy másik ember szintén ott van Gear VR-ba, és ő is lő. Tehát franco multiplayer, de olyan lobbival, hogy a Ubisoft megirigyelhetné, mert hogy mindig talált játékost, mindig egyből bedobott, nem szakadt meg semmi, és ráadásul ugye egyre... Nem volt 4v5. Egy fejfej mellett mentünk, ugye egyre gyors, tehát egyre nehezebb pályák voltak, de például volt olyan, hogy egymás mellett voltunk, jöttek az akadályok, és ha én előbb leküzdöttem, amit előbb lelőttem őket, akkor simán átnéztem az ő térfelére, és ott is lelőhettem a pontokat, nyilván ezzel előre elvéve ugye a lehetőséget, és iszonyatos jó volt. Nyilván néztem 360-as videókat, ugye a Scarboard-dal is lehet nézni, az annyira nem volt nagy meglepetés, hiszen már ugye láttam ezt, viszont ami annyira iszonyatosan kegyetlenül jó volt, az három dolog. Az egyik, hogy találtam egy olyan 360-as videót, egy japán vagy egy kínai animációt. Ha majd ezt találkozunk, és elviszem a VR cuccomat, mindenképpen meg akarom nektek mutatni, mert valami egészen zseniális. Én már a telefonra magára is rohadt kíváncsi vagyok, tehát hogy... Nyilván ugye az is kell hozzá, hogy azt is fogom vinni, viszont egy olyan, és ebbe van a jövő, én azt gondolom, nem tudom mennyire hallani a hangomon, hogy mennyire belelkesedtem rá, hogy... egy olyan full story, egy 20 perces story, ami rendesen érzelmeket csalt ki az emberből. Tehát nem a behánytatós VR, meg az ijesztegetős VR, hanem arról szólt, hogy így egy láttál egy kínai feliratot, távolodtál el, és tulajdonképpen egy srácot láttál, hogy pittyeget a kijelzőn, de tudod úgy, hogy átlátszó a kijelző, és te bent vagy a telefonba. És néztem körbe, és ezek az emotikonok ott ültek, mint a moziba, és amikor a srác lenyomott egy smiley-t, akkor oda tapadt a képernyőre az a smiley, vagy az az emotikon. És azt elmesélt egy történetet, hogy egy lányjal majdnem szakítanak. És én is voltam az egyik ilyen emoi, aki Emos. Egy ilyen smiley, igen, aki ilyen szomorú smiley volt, ilyen széttört szívet tartott, vagy valami ilyesmi, és engem nyomott meg. Felemelkedtem, és akkor így, elkezdtem így utazni bele a képernyőbe, és így suhantam a lány telefonja felé. De valami így megállt, és beleütköztem az áramlás közepette, az adatáramlás közepette a srácnak és a lánynak a közös fotóira. és így rendesen így ez a kis csávó így forgatta minden, és a lényeg az, hogy elkezdte dobálni a lány telefonja felé ezeket a közös úgymond emlékképeket, és aztán nagy, mindegy, nem spoilerezem, érdemes megnézni, de konkrétan egy ilyen Pixar minőségű animáció, baromi jó minőségbe, de VR-ba. És azt mondom erre, ha mondjuk a shopba jönnének, és jönni fognak, biztos vagyok benne, mondjuk havonta egy-egy ilyen film, ami kifejezetten erre van kitalálva, én biztos, hogy megveszem. Tehát, hogy nem is kérdés, tehát nem fogok minden nap 0-24-ben a Gear VR-ra élvezheti, mert akkor én nem. Ezt megnézem valahol, mert amúgy nem nincsen Gear VR-om, tehát hogy semmilyen VR-om nincs. Az a helyzet, hogy szerintem nem, mert hogy az egész sztori arra van kihegyezve, tudod, hogy ott vagy. Hogy igen, és az egész a mozgás, tehát nagyon-nagyon át van gondolva. Úgyhogy ez rettentő jó élmény volt. A másik pedig az, hogy elkezdtem, mondom, jó, oké, Twitch-et nézek, mi ez a Twitch? És úgy néz ki, hogy a Twitch... Ez mondjuk jó ötlet. Konkrétan olyan az alkalmazás, hogy választhatsz mozit magadnak, hogy hol nézed. Ilyen kis, ilyen nagyon luxus háznak a kis párszékes házi mozi termében, és benn ülsz, és rendesen így rá akartam rakni a karfára a kezemet, érted? Tehát így lenéztem, és így, jaj, mondom, de fura. Tehát így fura volt az, hogy, és konkrétan aláraktam egy párnát, hogy mert kényelmetlen volt azt éreznem, hogy itt most amúgy a karfán lenne a kezem, de nincs, hanem lóg mellettem a kanapéba, és rendesen ugye előtted van a mozivászon, ha elindítod, elsötétedik és nézed, akkor választhatsz ugye ilyen házi moziterem, rendes moziterem, akkor lehetsz a Holdon, és akkor rendesen ilyen szkafanderek vannak melletted, meg az amerikai zászló, és akkor oda van betűzve egy ilyen kivetítő, látod a földet, stb. Választhatsz ilyen erdős helyen, ilyen hangyamozinak hívják, és akkor ülsz egy ilyen kövön, és egy telefonot fekszik a földön, és azon keresztül nézed a filmet. Meg van még valami olyan teljesen sötét szoba, aminek nem nagyon volt értelme. És az a durva az egészben, hogy olyan érzeted van, minthogyha egy ilyen bazinagy 2-3 méteres tévé lenne otthon előtted. És nem tudom, mennyire emlékeztek, amikor dumálgattunk, hogy én mondtam nektek, hogy nekem ez a kiterjesztett valóság ezért tetszene, hogy ha nincs egy 3 méteres tévéd is, megkapod azt az érzetet bárhol, és ebben teljesen megkaptad azt az érzetet, vagy megkapod azt az érzetet, és konkrétan a Twitch-et néztem, ment egy LOL meccs, mellette láttam a chatet, de rendesen élőben mindent, ahogy kell, és iszonyat király volt, és ugyanez a Netflix-el, a Netflixnél meg rendesen ilyen nagyon, ilyen, valamilyen gerenda házban, kandalló, mit tudom én, te meg ülsz a székbe, és ott van az iszonyat nagy tévé. És én azt gondolom, hogy ennek a gaming része is erős, de például ennek a Gear VR-nak ez a multimédia része az, hogy egy filmet mondjuk így megnézzél, oltári élmény. Tehát konkrétan egy házi mozid van, és... Ja, és egyébként úgy csináltam, hogy egy bluetoothos fejhallgatóra toltam ki ugye a jelet. Tehát VR szemüveg, bluetoothos fejhallgató, és hát gyakorlatilag kilépett az ember a valóságból. Más kérdés, hogy otthon mindenki röhögött rajtam, tehát hogy ugye ez nyilván vicces volt. Hát akkor nekem nem szabad ilyet vásárolni, mert én megszakítom a valósággal a kapcsolatot teljesen. Úgyhogy hát nyilván ennek ebben a veszély is benne van, mert annyira be tudja húzni az embert, hogy nagyon. Mennyire pixeles a kijelzője? Ugye mi az S6-ost annó, amikor láttuk és kipróbáltuk, akkor... a telefon, tehát hogy... Várjál, Alex, az S6-osnak is 2K-s, tehát ugyanolyan felbontású a kijelzője, viszont én azt hallottam, hogy az S7-esnek valami más típusú kijelzője van egy picit. Más típusú? Korán sem annyira pixeles, de azért látod a pixeleket. Tehát ezt még lehetne hova fokozni, én azt gondolom. Tehát ez nem a vége. Látod azért a pixeleket, tehát nem úgy látsz, mint amikor mondjuk ránézel a monitorodra. Ez az egy, ami nyilván lehetne jobb. De hogy maga a Gear VR ugye egy eszköz, tehát ha majd lecseréled a telefonodat mondjuk egy olyanra egy év múlva, amiben mondjuk, mit tudom én, 4K-s kijelző van, most csak mondok valamit, és ott sűrűbb lesz a pixel, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy közel tökéletesnek fogom már akkor érezni. Itt azért még éreztem azt, hogy ezt még lehet hova tolni. De hát össze sem lehet hasonlítani egyébként a cardboardos S6-os próbálkozásomhoz képest. Tehát minőségileg sokkal jobb volt. De azért még nem tökéletes. Viszont egyébként érdekes, hogy a nagy, tehát például a játéknál ugye nem nagyon veszed észre, mert ugye az eleve pixeles, nem fotorealisztikusak voltak ugye a játékok. Ott szó szerint észre se vettem, hogy pixeles. A fotók meg házi videók nézésénél nagyon erősen észrevehető. És aminél pedig észrevehető ugyan, de egyáltalán nem zavar, az pedig ez a Twitch, vagy a kifejezetten mondjuk a filmek nézése ilyen moziteremben. Mert ott a nagy vászon az valamilyen szinten kompenzálja ezt a dolgot. Kicsit olyan, mintha tényleg moziba néznéd. Egy kicsit homályosabb, de úgy nem tudod megmondani, hogy ott a narancs, vagy ott a zöld, ott a piros, stb. Úgyhogy hát Lali, holnap, ha van időd, gyere, ugodj be az irodába, beviszem. Hú, nekem amúgy is, hogy én már láttam. Az a baj, hogy holnap home office-on van, de lehet, hogy elcsábulok. De mi hagytok ki engemet ebből? Mi nem hozod egy miskolcra azt a telefont? Messze lakol. messze lakolok. Úgyhogy zseniális cucc. Oh yeah. Nagyon breaking van. Kijött Androidra az új Cairo Soft játék. Jaj, ez igazából neked, igen, most neked jelentős túlnagy. És nem sokat lájkolták ám. Ennél nagyobb breaking gyereket, amúgy milyen, én csipem, én szeretem, de tudom, hogy azért ez egy marginális rétege a játékosoknak. Hát repülős játék. Nem, ez ilyen RP, de. Ilyen pixeles RP. Ez különböző menedzser cucc. De először Marcit hagyjuk szóhoz jutni, mert nagyon denszel. Igen, mielőtt ebbe belemennénk, ugye nekem 10-15 percen belül el kell mennem sajnos, viszont feldobnék egy témát, aminek az elején azért én itt szeretnék lenni, az pedig a hétvége. Keveri, főleg ez neked, illetve jó, arról egy ilyen élmény beszámolót itt tartani, azt mert azon, Alexa, ha jól emlékszem... Én Alexa tégla, ha jól emlékszem, akkor csak te, és én voltam ott, szóval csak mi voltunk ott, és a többieknek elmesélni. Alapvetően a hétvégén volt egy rendezvényünk, ez a Rainbow Six Siege Steel Series Media Bajnokság, vagy Steel Series Rainbow Six Siege Media Bajnokság, ezt azóta sem tudtam megjegyezni, és ott Kaveri és én is jelen voltunk, és jelen lett volna még Alex is, de ő sajnos nem tudott eljönni, mert ő Miskolcon lakik, és ehelyett Zsolti volt, illetve még a GG Laci a és Sirius. A Twitch nézők szerint én nem jöttem, mert nem volt rám való póló. Már írtam, hogy engem miért nem hívtak. Na mindegy, és ez egy alapvetően egy olyan rendezvény volt, ahol Rainbow Six Siege-el játszottunk csapatos túl, 5v5 mérkőzések voltak. LAN volt gyakorlatilag, igen, és 8 csapat volt, és Kevri, átadom a szót. Hát akkor mondom én tovább. Mindegy, volt 8 közben csapat. Nyomom a sütimet, tehát hogy így... Ja, hát akkor igen, ha már elkezdtem beszélni, akkor nyugodtan. Meg egész eddig én dumáltam, gondoltam most... Milyen sütimet? Igen, és... gondoltam most, és soha többet nem hallunk róla, tudod? Nem, csak annyit lehet látni, gondoltam most, hogy nem. Nem vagyok ilyes, az a lényeg, nem most jöttem az az irodába. Igen, szóval, hogy nem hétvégén volt, bocsánat, ne elugudjatok, hanem kedden, mert kedden volt. Csak nekem nem tudom, az, amikor így este van rendezvény, az olyan hétvégének tűnt, nem? Szóval úgy tökre nem volt bennem azt. Marcia, most meglettél volna, azt mondod, hogy nekem minden nap hétvége. Ez így van. Nem akarom most azt mondani, is van. Igen, de igen. Nem, főleg egyébként úgy, hogy én másnaptól meg tavaszi szünet volt, szóval így ekte hétvég, de azt tudom, milyen nap van ma kb. Csütörtök, köszönöm. Szóval, nem lett volna tavaszi szünet, se nagyon találsz be másnap az iskolába, szerintem. Nem, ez egyébként hazugság, mert másnap reggel 8-kor keltem, meg 9-re kellett mennem fotózásra, szóval annyira nem voltam rossz állapotban másnap. Jó, de igen, akkor igen, hát nem szerettem volna ennyire belefűzni, de, de igen, Alex, te egy tégla vagy. Igen, ez csak annyit szeretnék elmondani. Hogy ingyen volt az alkohol, és akkor itt szerintem... Igen, tehát a Marci... Én pedig Tibi atya követő vagyok, tudod. Amire a végére megoldották a hangot, tehát hogy azért nem az volt, hogy nem hallottunk titeket. Én pont addigra megoldották a hangot, mire hát nem lettetek szomjasok, és hogy... Tehát mire már nem voltatok szomjasok, és én annyit érzékeltem az egészben, hogy nézegettük Gerékkel, hát... és akkor Marci nyilatkozik. Hát igen... És csak annyit akarok elmondani. Eltúlozod. Nagyon jó voltak a srácok. Nagyon szoros meccsek voltak. Fiek Kávöri. Marci nagyon... egyébként iszonyat aranyos, amikor be van csípve. Igen, tehát, de figyelj, így... de itt mondta, hogy hát Alex, azt meg kell említeni, hogy Alex a Geekbox, meg a... Tehát ő nem tudott eljönni, de Alex Tégla. Nem, igen, és okay, így néztem rá, ez, így mi van? Ezt hogy magyarázzam meg, jó? Megkérdezték, egyébként visszanéztem, szóval én tudom, nem fogok most, nem, ti túloztok, én nem túlozok. Jó, annyi volt, hogy odajött a srác, és kérdezte Kevritől, hogy milyen volt a csapat, összeállunk-e még legközelebb is, így jöttem. Mondta Kevri, hogy igen, én pedig ott azonnal kapcsoltam, de hogy hát Alex nem tudott eljönni. Na mondom, mikrofont ide nekem, kérlek szépen, hadd emlékezzünk meg Alexre. És akkor ott mondtam azt, hogy azért nagyon jó volt a csapat, nagyon jó volt minden, de hogy meg kell jegyezni, hogy Alex az egy, az a Geekboxon... Alex az a Geekboxon, alapvetően az a Geekboxnak egy tégla, és hogy ő legközelebb reméljük, hogy el tudni, igen, hát, és én dadogtam, meg minden bajom igen, volt. Igen, Geekbox tégla, Alex igen. Geekbox tégla, és akkor ok. De várjál, másnap fej volt reggel Alex. Azt mondja, fia, ez volt a telefonbeszélgetés. Ahhoz, Marci, hallod, olyan tégla, és így, jó, mondom, remélem, aki azok szerint nézte a streamet, mondom, jó van. És így mondom neki, azt mondja, mit jelent az, hogy tégla? Mondom, nagyon egyszerű. Mondom, az a fogalom, hogy a Geekboxnak egy oszlopos tagja, abból nekem az agyamban csak az oszlop maradt meg, és miből áll össze az oszlop? Téglából. És eszembe jutott a tégla szó, sietnem kellett, így benyögtem, hogy Alex egy tégla. De ez az Alex egy tégla, az a Marci kicsit ittas gondolkozásán belül az Alex az oszlopos tagja a Geekboxnak című mondat. Jó? Csak hogy ezt tisztázzuk. Na de egyébként, hogy rendezvény is szeretsz, hogy nem kőműves vagy, lehetett volna, ha Barcs is. Vagy élvédő, vagy bármi. Igen, vagy bármi. Igen. És ugye úgy nézett ki, az egész 8 csapat volt, ha jól emlékszem. Voltak Queens of Game. Queens of Game, az IGN, a Playon, a... GameStar. A GameStar, a másik, az Nokedli Szaggatók, mi. Ugye az Always Reload. Az Otherworld, és még egy volt. Na, azt az egyet én sem tudom, pedig a logójukat is láttam. Még egy volt. A Cseh Tamás... Ők az IGN-ek volt. Igen, a Cseh Laci és a Vastag Tamás, így a kettő keverik. Marci, neked volt egy tesód ezen a rendezvényen. Volt egy tesóm. Ja, a lemez tesóm, igen. Ugye Vastag Tomi, neki ugyanaz a műtéte volt, mint nekem, egyébként X-faktorból ismerhetitek. És így oda mentem hozzá, hogy mondom, hello? Baromira nem ismersz, de mondom, ugyanaz a műtétünk volt. Azonnal meglett a közös összhang, tudod, azonnal, jó, akkor ígyunk egyet, meg minden. És ja, és így összeverkodtunk, de nagyon, nagyon egy jó fej srác egyébként. PC guru, igen, ők is ott voltak. Köszönjük, srácok, most közben írták kommentbe. Igen. A lényeg az, hogy... Jó arc volt, nagyon. Ugye ilyen egyenesági, kiesős dolog volt, tehát játszottunk a csajokkal először. Így mindenki ugye mondta, hogy na majd én leszek a top fragger, és nagyon nagy elvárás volt, ugye ott a Roberto is tőlem kérdezte, hogy fogom össze a csapatot, mint egyébként bármit is gyakoroltunk volna. Meg mintha amúgy a Zsolti nem lenne Diamond. Nem nagyképű, konkrétan ez volt végig, tehát de a chaten is ez pörgött, meg a helyszínen is. Elindult első kör, Zsolti fölre, aki ja, csak rekruita lehetett menni, tehát eleve ezer éve nem voltam már rekruita, csak amikor nem értem vissza a konyhából a teámmal. Igen, én is akkor voltam mindig rekruita, most amikor kimegy a konyhában. Most már és minden gomb, most hát jó, Marci, skorot is hallgatnak minket. És ugye minden máshol van, a gránát itt, tehát hogy teljesen máshol, ezért folyamatosan az egész nap a flasheket meg a gránátokat így az enemire, hanem magunkra dobtuk és menekültünk. És úgy nézett ki, hogy Zsolti fölmászott a házfalára, a house volt a pálya, fölrakta a breaching charge-ot, én kinyomtam a gránátot, hogy majd milyen iszonyat nagy profik leszünk, hogy ilyen időzítés, meg mi egyébként így szoktak, és mindenki jól elájul. És akkor így fogom a gránátot, Zsolti robbancs, és akkor így ott áll, és így a kis Nintendójával, tudod, így nézi a falat. Zsolti robbancs, Zsolti, Zsolti, és akkor tudod, így számol vissza a gránát, így eldobtam, és az arcomba robbant, és meghaltam. Tehát így kezdődött az első meccs első körén legránátoztam magamat. De várjál, mondom, hogy nekünk ez hogy jött át a streambe. Tehát mi néztük a streamet, azt mondja, mondja a narrátor, micsoda taktikát vezettek be a srácok, tudod, hogy már elrakta a charge-ot, pont téged mutatott a kamera, fogtad a gránátot egyébként, megtévesztő, mert a gránátban nem engedi el a biztosítékot, tehát alapból nem robbanhat fel a kezedbe, de a játékban felrobban, mert a játék, és ugye fogod a gránátot, és akkor micsoda taktik lesz ez, és így nézzük, és így állsz a gránáttal, mondom, húha, ebből reklesz, és elrobbansz, és így mondja a csába, hogy ohoho, hogy izé, és akkor egyszer nagy röhögés. De az egy dolog, de hogy szerver oldali a spectate is, és egyszer csak jobb lent így a chatben látjuk, ki az a noob, te? Ja, én. Hát most erre mit lehet, beregteltem saját magam, hát én vagy a rektmester, érted? Ja, én. Kamerekt. És hát iszonyatos nagy röhögés, a Twitch az felrobbant, na, Covery Carry, és akkor ilyen kapafejek, meg minden tudod egyből. De a lényeg az, hogy aztán utána hoztuk a formánkat, a csajok egyébként ügyesek voltak, de hát ugye ők nem is vágták a játékot, tehát nagyon elvertük őket. De egyébként a játék még arra azt el akartam mondani, hogy ugye amit nem értek, hogy miért csak rekruittal lehetett menni, azt azért nem értem, mert az olyan, mintha beszéltük a srácokkal, az olyan, mintha loloznánk, és csak minionokkal lehet lenni. Nem, a Ubisoft nem küldte ki időben az akkokat. Igen, mert egyébként lettek volna, szóval készülve volt, csak nem érkeztek meg, ez ilyen technikai volt. Egyébként nem is baj, beszéltük utána, mert ha azok, tehát ha lehetett volna rendes operátorokat választani, akkor... Még vittétek meg mute-ot, meg mit? Hát konkrétan az még egész jobban, nap, igen. Egész nap az összes meccsen nem vesztettünk még egy kört sem. Igen. Tehát szerintetek a... És még azt se lehet mondani, egyébként nagyon közel lettünk volna ahhoz egyszer is, hogy kört veszítsünk. Szóval mindig igen, legalább két ember. Egyedül a cselaciek izzasztottak meg minket. Igen, a legvégén. Egy körben, igen, bár a nokedli szaggatókkal nem kerültünk papíjékkal. Nem, hál' Istennek egyébként. Aminek nagyon örülünk, mert ők viszont lehet, hogy... Mit akarok mondani, egyébként az IGN-esek, ha jól tudom, kontrollerrel játszottak viszont. Igen. Ha lehet, hogy ti is kontrollert kaptok, akkor lehet, biztos, hogy ott lett volna rendesen. Hát itt akkor PC-n játszottak, mármint itt egérrel is billentyűzetet, de ők egyébként konzolosok. Igen, igen, azért mondom, hogyha nektek is most kontrollerrel kellett volna játszani, elvernek minket. Akkor valószínűleg, hát mert ugye nekik most ugyanaz volt, mintha te először játszanál Rainbow Six-et kontrollerrel, hogy most akkor melyikkel rakja a charge-ot. Akkor igen, így húzom fel a levegőbe. Igen. És ami utána a lényeg volt, csak még az nagyon fontos, hogy az volt a szabály, hogy miután megvan a meccs, utána van egy lézerharc. Na azt nem streamelték, azt nagyon sajnálom, hogy nem streamelték. Hallod, akkora fán volt. Akkora jó volt. Az lett volna legjobb az egészben. Volt ugye ez a lézerharc eleve poén, 800 négyzetméteren lenn a pincébe toltuk, ilyen sötétbe. Egyébként azért nem streamelték, valószínűleg nem lehetett volna mit látni. És olyan a fegyver, hogy így újra kellett tölteni, és volt három gránát, ami egy gombbal hívhattál elő, és ilyen fóka hangot adott, ne kérdezzétek, nem tudjuk, hogy miért. És, hát az úgy direkt. És akkor az ilyen sugárban ugye beterített, egy ilyen gránátvető inkább, és így képzeljétek el, hogy így teljesen fullba nyomtuk a kretént, konkrétan ilyen kommandós állásba fölvettük, és így egymás hátát fogva tudod, balra, ott léneltünk, tiszta, tartom, fogom, és akkor így, nem az, hogy gránát, hanem fóka, tudod, és akkor így elengedtük a fókát. Mit akarok mondani? Nagyon nagy fán volt. Viszont azt nekem mondta Marci, hogy én már járt ilyenen, és hogy ennek a játéknak az a nyerő stratégiája, hogy lőj, mint a hülye. És mondta Marci, hogy ezt mondjuk Siriusnak nem sikerült. Sirius, imádtam egyébként, de ő nagyon passzív volt, tudod, egy ilyen passzív védekező állást felvett, és ő tényleg csak akkor lőtt, hogyha látott valakit, tudod, és fixen tisztán látta, akkor ő rálőtt, de egyébként, tehát én úgy mentem, volt, hogy beraktam a fegyverem, azt jól hát, tudod, ilyen nagyon ilyen diehardosan, és így, az, ennek tényleg az egyik nagyon nyerő taktikája az, hogy lőni kell Orbaszájba, mert nem milliméter pontos a lézer, és... Sajnos amúgy pedig jó lenne. Hát, ja, de hogy ja, és lőni kell Orbaszájba. A taktikom csak ugye nem működne, én tudja azt csinálnám, hogy én kidugnám a fegyvert a fal mögül, csak... Van a fegyver elején érzékelő. Megvilágít a fegyvered is. Mint az állat, olyan sárgán világít a fegyvered, szóval az mondjuk úgy neccesebb. Viszont a második körnél Marcia sokkal... Mint a BF-be, hogy így áll, akit így áll, igen. A BF4-ben van, ezt tudod, hogy rád világít valaki 10 kilométerrel egy lámpával, és így Na viszont Sean Dávid berakta nekünk a Rainbow Six Siege SteelSeries média bajnokságnak a linkjét, úgyhogy nagyon köszi. Igen, YouTube-on mi utólag meg is néztük Zsoltival ma, mert Zsolti is ugye ott volt, és én nem is megnéztem utólag. Meg, és hát így visszanéztük, és mondta Zsolti, hogy hát, tehát Zsoltiról azt kell tudni, hogy úgy ment el erre a rendezvényre, hogy lesz ingyen pia. Lesz, akkor megyek. És ezt mi néztük ugye hátulról a szívet, és annyit láttam, hogy egy Zsolti pólós ember, rá van írva, hogy Zsolti a hátára, és van egy korsósor a kezébe, és még el se kezdődött a meccs. Tehát Marci is, mondom, Marci, tudsz majd így lőni? Kávőri, figyelj! Aztán néztük a streamet, és Marci ez a... Nem, de mi? De hagyjatok már a hülyeségetekkel, most ez most pont kamu, nem, oké? Okay? Tökre nem kamu, a második és lézerharcnál Marci már így kitartott így a fegyvert, így a sokadik fröccs után, és akkor így rángatta a kezét, és úgy lőtt ki a sarkon, és csak ennyit hallottál, hogy így a Marci így szinte még csak nem pörgette maga körül a fegyvert, és nyomta állandóan szóra. Ez az milyen rambós lett volna, egy. Viszont... Nagyon vicces volt, de hát nagyon aranyos volt. Viszont azt látszódott, Marci, hogy ott már nem voltál szomja, és nem csak az interjúnál, hanem előtte a játékon is, tehát ahogy így futottál neki a falnak, meg mit tudom én, az érdekes volt. De úgy állítasz be egyébként, mint hogy olyan matton lettem volna, hogy igazából a monitor csak egy feketeségnek láttam. Nem, de azért azt mondta, hogy a Twitch megőrült, mikor megfogtad azt az üveg trófeát. Tehát akkor mindenki mondta, úristen, elejtik! Itt van nálam egyébként. Igen. Nálam, táskával együtt, meg minden. Igen, ott alapvetően nem az volt baj, hogy hú, én most nagyon berúgtam volna, hogy nagyon jó, kényelmesen jól éreztem magam. Amikor a végén az autó tetején ülve vártuk, hogy megérkezzenek barátom, akkor azt mondtam, hogy na, akkor induljunk haza. Mit akarok mondani? Egyébként jó volt. Azt mondta Zsolt, hogy van nektek pólótok, és mondom, megörültem, hogy lesz pólóm, de aztán kiderült, hogy kicsi rám, úgyhogy nem lesz pólóm. Pedig egy... Viszont kaptunk, képzeljétek el, Rainbow Six Siege-es utazótáskát, ami tök jól néz ki, mindenki kapott, és abszolút örültem. Ami úgy nem gyanús, hogy néz helikopterre. Nálad a Rainbow Six Siege-es utazótáskád. Érted, de aki nem ismeri a játékot, csak annyit lát, hogy rajta van egy hatos, meg egy fegyver. És így vissza nem néz valószínűleg. Igen, most Belgiumban nem utaz ilyen táskával. Nem, mert egyből lerántanak. És nem érted, hogy miért. Viszont illetve vannak ezek a bólogatós, itt vannak ugye ezek a bólogatós kutyák, amiket ugye a kocsikba beszoktak rakni, de egy olyat kaptunk, csak kartfogó tigrissel. Csak hát, a primal-es tigris, azt megnéztem. Az állat. Az ja, konkrétan a Collector's Edition-höz jár. A én azt rendesen ki is fogom rakni a kocsiba. Ott bólogasson el így a fogával. És akartam, hogy valamelyikültök vezet, rakja már ki, az itt a nagy fan. Az lesz, rakok egy kis öntapadót az aljára, aztán ennyi. Ja, ha lesz egy bólogató kartfogó tigrised az autóban. Ennyi, ha. Mekkora poén. És mindig hát megkérdezem. Az oroszlán emblémás autódban egy tigris. Képzavar. Tényleg amúgy. De képzeld el, hogy milyen menő leszel annak a kézé, akinek bólogatos kutyája van, és így odamész. Kutyát, átnézek így. Letekerem az ablakot. Csíra. Így elmegyek. Ja. Csíra a média bajnokságos pólódban, meg a izitáskal, az anyós ülésen a rémultásra. És így hú, de menő vagyok, és így játék, izé, játék, kartfogú tigris van az autómban. És közben... A lámpánál megáll melletted a gamert, így átnézel, és mondod neki, hogy menj már innen a szaroddal. Ebben nem bologat semmi, ez egy fostra, és így ja. És bennülök a Rainbow Six Siege-es reklámpólomba. Hanem így, hogy át, a Mercedes így átmond, ez egy fos, és így feltekered az ablakot, tudod? És akkor így megkérdezem, vagy így, vagy ez egy fos, igaz, Berci? És így ránézek, és így megpöckölöm a fejét a kartonkézre, és így megpöckölöm, és utána tudod, így balkézzel elkezdett veszegni, tekerdi fel az ablakot. Igen, és így félúton meg beesik, tudod, és akkor a manyádat, tudod, és elkezdted így megkézzel. Nem, hanem hallod, tudod, a tekerő része, ami mozog a kezeddel, az elgurul, tudod, és akkor oj, rohaj! Így a kezedbe marad. Közben tudod, így elkezdesz lent kutatni, és felhajolsz, és itt csoroglód az izzadság, mert egyébként a klíma nem megy. Klíma sincs. De van egy kartfogó Belcim, aki bólog. Nagy-nagy kemény vagyok. Babettával járok, kartfogó Belcim van, azt ne legyen kemény. És amit egyébként még nyertünk, az egy éles lövészet, egy élménylövészet. Éles fegyverekkel élménylövészet. Azt mondta nekem Zsolti, hogy menjek helyette inkább én, de hát gondolom... Mérő pacifista vagy mi? Mondta, hogy nem csak részeget nem engedik lőni. Jaj, annyira nem érdekli, viszont én meg ugye mindig baromi messze vagyok, úgyhogy... Nem baj, úgy szervezzük, hogy jó legyen. Ez így van. De nagyon, annyira jó élmény volt, megmondom nektek őszintén. Nekem... Elmegyek, meg... nem mentem. Nekem élményövészetre szeretnék elmenni, megtanítom őket levülni. Nekem komolyan mondom, ez a kedd, ez egy karácsony volt. Tehát ilyen jól rég éreztem magam. Eleve olyan arcokkal volt, akik hasonló szőrek, mint én. Tehát nem kellett kínosan feszengenem, amikor izé Rainbow Six Siege szóba jött, mert mindenki tudta, miről van szó, vagy legalábbis ráadásul majdnem. Ráadásul ugye rendes korodbeli emberekről beszélünk. Így van, tehát hogy érted, nem 14 évesekkel. Van a számítógépes játék, meg nem is az a 14 éves, tudod, aki izé csukott szemmel, fél álomban nagyon visszaver Cségóba, tudod? És koreai. Tapipadon. Ráadásul ott voltak a GameStar-os srácok, akik irgalmatlan jó fejek, tehát nagyon-nagyon jó arcok, rengeteget imádottunk mindenkivel. A GameStar ellen volt, a GameStar ellen leültünk, ugye szemben ültünk egymással, leültünk, és tudod, ment ez az irdalmatlan trash talk, ez a felátnyújtott loser, meg tudod, konkrétan kapcsolgattuk ki egymás monitorját, tudod, így átnyújtott, és tudod, kikapcsolta. Meg ugye a lobbiba old talk volt, tehát folyamatosan ment a fikázás, hogy így, hú, tudod, mi lesz a taktika? Az semmi, mert ők vannak ellenünk. Annyira jó volt. Ugye őket ismerjük meg, szeretjük meg minden, és azt láttam rajtatok, hogy mikor egymás köré kerültetek, akkor hú, ment, tudod, ez a műsavazás, tudod, ez a szétverünk titeket, ugyanaz, mint ugye a citromdíjon. Igen, és akkor Mazurt, az egyetlen embert, aki tud a játékkal játszani, az egyik körbe kapásból letékázták, hátba lőtték, és akkor így olyan őrjönk is ment, hogy így és akkor így Mazur velem szembe ült, és akkor az a fej, így kikerekedett a feje, így fátra tette a kezét, és ilyen így megadom magam, tudod, így hátra tölt. Egyébként én pont azon gondolkodtam, ott lettem volna, ilyeneket nyomottam volna, biztos, hogy a citromdíjó hagytunk titeket nyerni, most nem úgy lesz. én már tudom a következő videójuknak az ötletét, és nagyon-nagyon jó lesz. Majd elmondom, hogy ne privátban, hogy ne spoilerezzek le. Hát meg ment folyamatosan a savazás, minden. Van egy tök jó témám, de majd elmondom privátban, amit ti nem mondtok. Jó, de azért nem mondom el, mert... De egyébként, ha jártatok volna a régi csillanokon, akkor ismernétek ennél sokkal jobbakat is. Jaj, meg a másik az, hogy én ott voltam közben a chatem, és így ezt az adminok is felfigyeltek rá, és ugye mikor, tehát így elkezdtem, mikor Marci beírta, hogy tégla, az a Rex, akkor mondtam, hogy köszönöm Marci, meg odaírtam, hogy Marci nem szomjas. Tudod, ennyit írtam oda, és akkor így megőrült a chatet, hogy... És így Alex így folyamatosan küldt az SMS-eket. Ők nagyon jók, full shield taktik. Első igen. Körben ne toljátok, nézzétek meg, mi lett oda, és hogy rendesen igen, mit valamilyen edző. Rendesen, mondom, csak akartok nyerni, mondom, figyelj. És akkor tudod, így közben így írogatom, itt írom, hogy az IGN erős lesz, most jönnek, próbáljátok ki az ötsiedes taktikát második körbe, az első nem jön be. Te voltál a coach. Ez így van amúgy. Tehát így írogatom. De jó is volt amúgy. Kellett. Amúgy jó volt, tehát hogy így átbeszéltük szünetbe, amit Alex írt. És így beírtam, hogy pray for Alex komolyan, mert ezt mondta a narrátoros rász, hogy pray for Alex, mondom, na pray ne, for ne. Meg aztán beírtam, hogy Marci nem szomjas meg, hogy mi van abban a szaros táskában. Mert hogy egyébként megint megőrült a Twitch, mert ugye odaadtatok nektek egy hatalmas táskát, és nem derült ki, hogy mi van benne, és mindenki, de mi van a táskában? Szóval, megmondom őszintén, én olyan szinten, hogy eleve volt mezünk, eleve az egésznek e-sport hangulata volt, és tudom, hogy nagyon-nagyon távol állunk mi az e-sport játék szintjétől, de egy pillanatra elhihettük magunkról, hogy ilyen mi... lehet a nagy cucc. Tehát ilyen lehet az e-sportolóknak kb. Érezni, csak nyilván sokkal nagyobb feszültséggel, meg sokkal nagyobb kaliberrel, mert azért ez egy nagyon-nagyon barátságos meccs volt. Végig, hát eleve mindenki ívott, érted? Tehát most ez milyen e-sportoló, ott látod az egér mellett, mindenkinek ott volt a sör. Tudod, ülnek ugye... abban az üvegkalikába, és ilyen boros kólával itt van, és szívószával viszogatja, hogyha meghalt. Tehát az egyetlen kiskorú csak Marci volt az egész szerszám. Most látnátok Marcinak az arcát. Egyébként ez a legjobb. Marci, elmúltál már 18 amúgy? Bementem a helyre. Kérdezem, mondom, mit tud ez a fekete karszalag? Azt mondja a kedves kiszolgáló hölgy. Igazoltattak. Azt mondja nekem, elmúltál már 18? Na mondom, aranyos vagy, meg minden, de mondom egyelőre, csak azt kérdeztem meg, hogy mit adsz ezért a fekete karszalag? Na jó, de elmúltál már 18? Megmutatom a jogsimon. Na akkor van sör, meg izém, anyádat mondom, ez nem létezik. Pedig mondtad neki, hogy hát nem erre számítottam, tudod? 97.05.15. Május 15. Jó, már elmúltam. Jó, még egyszer? Mikor? 97-ben született. 97-ben? Vágod, mi akkor mentünk gimnázium? Egész kis izé. Akkor már jöttünk a rehabról, tudod? Igen. 97? Szóval, az a helyzet, Balázs, ha tudsz ilyen rendezvényeket, aminek körülbelül ilyen hangulat van, tehát nem ez a prostó hangulat, hanem ez a jó baráti hangulat, ez annyira jó lenne nekünk is egy ilyen lancet. Ugye ez a lényeg, mert... hogy barátokkal kell játszani, és akkor ilyen a hangulat, tehát én egyszer voltam ilyen barátaidalon, nem sokra emlékszem belőle. És nem, hát akkor az volt, hogy minden nyert körünk után meg kellett innunk egy felest. És az történt, hogy valaki úgy szervezte a csapatokat, hogy a legerősebb csapatát összerakták a leggyengébbel azonnal. És hát én most kivételesen olyankor nem a leggyengébben voltam. És hát az történt, hogy már a második oldal első körében az történt, hogy a többiek már benn voltak lerakón, amikor én még üvöltöztem kezdő, hogy merre menjünk. Akkor voltak olyanok, hogy amikor már tényleg az volt, hogy már tök mindegy volt, mit csináltál, akkor is megnyerted a kört. Akkor kezdtünk el olyanokat csinálni, hogy valakit így lekéseltek, és akkor átmentünk négyen gratulálni a másik csapathoz. Meg amikor jött az a szöveg, hogy dobjuk be a gránátokat. És akkor mindenki megfogott egy ilyen üres üdítős doboztod, ezt a kólás dobozt, és azt így átdobáltuk a másik csapat asztalához. Hogy védik lerakót? Nem tudjuk, nézzük meg, fölálltunk mind az öten, oda mentünk. Jó, tehát voltak ilyenek. Meg, hát amikor meg... nyáron egy ilyet? Simán. Kellően részeg volt mindenki, akkor már lehetett olyanokat csinálni, hogy elkezdtünk valakit vallatni, hogy régebben miért csalt. És ha valami olyat mondott, ami nem tetszett, akkor Peza megfogta és hozzábidincselte az egyik oszlophoz. Gondolkodjál a múltadról, kisgyerek. Ez azért volt vicces egyébként, mert ez a hely, nem ez a hely, ahol voltunk, ez a Mamutnak a második emeletén a mozi mellett volt, ez a PGCC klub volt. És az elég viccesen nézett ki, hogy a mozi előtt ki volt bidincselve egy ember egy oszlophoz. Jött arra valami járóket, szakszerű. Meg ott adták rám a pólót, volt egy lanklub az Aradi utcában, és azoknak volt a reklám pólója. Volt rajta egy smile, és rá volt itt, hogy eltöltenél velem egy órát. És ezt a pólót rám adták, de úgy, hogy eleve kicsi volt rám, mert emberekre tervezték. És így adtak egy piros lufit, amit a Tesco-ba vagy nem tudom hol osztogattak egy piros lufit, azt így odaadták a kezembe, és elmentek velem koldulni. Tehát frankon úgy, hogy oda mentünk emberekhez, és akkor elkezdte mondani a Dani azt a Friderikuszos szöveget, hogy ne mondja, hogy nincsen 90 forintja ennek a csöpségnek, hogy nem és a frankon volt olyan ember, aki adott pénzt. De, de feszült rajta az a póló? Persze, hát mint az állat. Hát és ezután, ezután egyébként nem mondta valaki, hogy a pénzemért azért azt az egy órát be is váltaná? Nem. És a végére ide mondta volna, hogy tunci fül. Nem volt ilyen? Nem, nem volt ilyen. Az emberekben nagyobb volt. Jó volt. Viszont nekem mennem kell. További jó podcastet, srácok. Nézőknek jó szórakozást, sziasztok! Szia Marci! Szia Marci! Hello. Szia Marci! És most Marci pózol. És jó film. Marci pózol, mutogatja az izmát. Oké, hát... mutogatja a nyelvét. Jaja, szóval nagyon jó volt, nagyon sajnálhatjátok, hogy nem voltatok én ott. Nem, én most utólag már úgy sajnálom, hogy nem mentem el. Nem, én nem számítottam rá, hogy ennyire jó lesz, megmondom őszintén, tehát... Tehát arra számítottam, hogy ez egy olyan média rendezvény lesz, amilyen pózoljunk a CGI kategória, tudod, és akkor megrendezik, mert hogy meg. Egy ilyen előítélettel mentem oda, és végül is egy akkora király fan buli volt az egész, hogy úgyhogy egyébként egy korty alkoholt nyilván nem ittam, hogy egyszerűen zseniális volt. Ráadásul ugye a mi csapatunkban ott volt Marci, ott volt Sirius, ott volt ugye Zsolti, akivel együtt szoktunk mindig játszani, és ott volt Game Geek Laci, aki egyébként tényleg... nekem ő tök szimpatikusnak tűnt. Nagyon így jó fej. Amikor ott álltatok meg beszélt, az jó fejnek. Hát, hát hatalmas arc, tehát mondtam, hogy gyere, van kedvetek, mondja őket csapat, adunk teljesen külön szobát, itt mondtam egyből ide a tulajba, be is rakom őket, mert akkora fazon, és valahogy hallod, nem lehet róla normális fotót készíteni, mert állandóan olyan hülye fejeket vág. Ja, egyébként hogy, tényleg. Hogy és amúgy nem is értem, hogy miért csak ennyien nézik, amennyien amúgy. Én sem, mert amúgy nagyon jó videókat csinál, hogy én már korábban a videóit ismertem, de őt személyesen nem. De nem is az, hanem hogy igényes. Tehát nagyon igényes videókat csinálnak. Igen. Dolgoznak vele. Igen, abszolút. De ők blogot is vezettek elég sokáig. Ja, azt nem tudtam. Igen, és az is nagyon-nagyon igényes volt, csak hát nyilván ugye nem volt már így meló mellett, meg minden mellett nagyon idejük ugye ilyen hatalmas nagy cikkeket írogatni, aztán inkább akkor így kitalálták ezt. Na mindegy, úgyhogy én is mondtam Lacinak mindenképpen, hogy amikor van ideje, jöjjön, nincs meg neki a Siege, tehát ő aznap délelőtt ment 4 kört, tehát így játszott. Viszont, hát FPS azért lőni lehet benne. Igen, tehát egyébként mivel csak rekrújtok voltak, ezért olyan, mintha kodoztatok volna egy az egybe. Hát igen, de például most ne felejtsd el, hogy bombás volt. Tehát na, a defuse, bombás, tehát a defuse-t hogy... érted? Most szedd fel a defuse-t úgy, hogy életedben először látod. Mert egyébként azt beszéltük is, hogy a legfanabb akkor lett volna az egész game, hogyha a Toast lett volna, mert ugye a Toast azt le lehet lőni. Igen. És az lett volna a legvicces, hogy valaki fut ki a túszszal, és ugye lelövik a túszt közben, és akkor beregtelődnek. Tehát, hogy ez nem olyan, mint a Csé, hogy elkezdett tunkolni, ugye viszi a hátán a CT a túszt, és akkor elkezdett tunkolni a CT-t, és a túsz egyszer csak leesik a földre, és semmi olyan nincsen. Igen. Tehát, hogy itt a Siege-ben nem így működik, hanem hogyha tátlálod a túszt, és meghal, akkor ott mission fail van, és ennyi volt. Nagyon-nagyon jó fejemberekkel találkoztunk. Ennek tényleg nagyon-nagyon pozitív volt így a tapasztalatom. Hát sajnálom, hogy nem mentem el egyébként így utólag. Hát csak ugye olyan későn volt, hogy nekem onnan még haza, meg mit tudom. Ezt ugye én értem, én Budapesten belül értem haza. 10:30-re pedig nem maradtam ott, egyből eljöttem a végére. Érted, akkor még nekem rakjál hozzá még 2 órát, érted? Igen. Tehát, hogy azt úgy értem volna haza, hogy egy hétig nem kelek fel, tehát, hogy... Egyébként, amit kicsit itt sajnáltam, a papiékat, meg turbóékat, mert ők egyébként megnyerték a meccsüket, viszont lézertekben vesztettek. Ott azért nem jutottak tovább, nem? Igen, igen. És akkor így gondolom, mi? Jól lett volna játszani, gondolom. Megkönnyebbültem, megmondom őszintén, hogy velük nem dobott össze a sors, mert azért ott nagyon-nagyon jó FPS playerek is voltak, úgyhogy ők is simán megérdemelték volna. Mondjuk nagyon sajnálom, hogy nem vetítették a lézerharcot. Olyanok a testünk, volt egy GameStar-os srác, ez rendesen vérzi, ilyen nagy véres sebben jött ki. Nekem is a könyököm az úgy fáj, még most is be van dagadva, mert egy nagy vas bityóba bevertem. Ja, ezt mondta Zsolt, hogy olyan izomláza rajta. Volt másnap. Hát meg izomláz, igen. Mondta, hogy ott izzadtatok, mint a ló, ami amúgy nem izzad. Oké, hát akkor... Nem tudom, én nagyon régen voltam egy ilyen egyébként, ilyen lézerharcon, hát berekt, hogy engem mindenki eltalál. De... Nem, hát igazából a szenzor mindenki ugye egyébként... akkor, nem? De egyébként, igen, csak poénkodni próbáltam, köszönöm szépen, hogy elrontottad. Ja nem, most én nem tudom, hogy működik, de például a derekadra is van. Nem, egyébként vicces egyébként, hogyha az életben volt már a kezedben a fegyver, akkor így rektelsz mindenkit zéróba. Hát itt is van ilyen kis célzóka, ilyen red dot, és abba kell belenézni. Csak hát ugye elég... De hogy ez mennyire pontos? Tehát mert ugye az ilyen lézer, tehát semennyire nem. Hát... Az első fegyverem, ja mindegyik fegyvere rá volt írva valami név. Például először Sean Connery. Na mondom, kösz. Mondom, egy ikon meg minden, de azért mégiscsak 100 éves legalább. De mindegy, jó, hát akkor oké, Sean Connery-vel leszek. Az például iszonyat fontos volt. Aha. Ráadásul ugye amikor bedobtam a fókát, ott csoportosultak a lányok egy 4-es csoportba. Ott látszott, hogy valamit susmotorognak, oda toltam egy fókát, és akkor mindegyiknek így... Tudod, hogy bevilágított a fején a jelzőket, nekem meg bemondja ilyenkor a fegyver, hogy yeah! Mondjuk, amikor és akkor mutatja a az életedet. Tehát 50 élettel kezdesz, és ha meglőnek, akkor 3 másodpercig nem tudsz lőni, de téged se lőhetnek meg, nyilván van időd elrohanni. És akkor levon egyet. Ha gránátot találnak-e 3-at. És akkor így elfogyhat az életed, ha lősz, akkor meg azt mutatja, hogy mennyi lőszer van. És... Szerintem egyébként rohadt jó. Én azt hittem, ez sokkal gagyibb. Írják a csetlen Sean Connery. Sean Connery. Ez nagyon rossz. Jó. Ez lesz az egyik álnevem, Sean Connery. Sean Connery. Hát ez gyerekek. Rekt. Jó, ez ki volt, aki kitaláltad? Sírok. Primoyer Balázs írta, kérlek. Aj, Balázs, köszönjük, ez jó volt. Könnyen is kicsordult. Na, úgyhogy, de akkor elvesztétek meg minden, ez baromi jó, ezt legközelebb elszállink. Meg ilyet egyébként csinálhatnánk mi is, tehát most azt mondom, hogy csinálunk egy ilyen grill partit, kiviszünk, most mi kell érte 10 gép, annyit azért viszünk, szerzünk, meghívjuk a GameStar-os srácokat, meghívjuk akik a papiékat, tudod, tehát így összetrombitálunk pár embert. Szerintem azt mondjuk, hogy mindenki dobjon bele egy 1000-est, hogy a kaja meg a pia az meglegyen, szerintem simán össze lehet egy ilyet hozni, csak kell egy jó nagy kert, ahol ezt meg lehet rendezni. Hát vagy figyelj, vagy az is lehet, hogy tehát szerzünk ilyen nagyobb termet valahonnan. Á, de... Mint ja, ez az a is lehet. Ground, vagy ilyesmi, csak mondjuk ez hangulatos lesz. Volt. Mert nem hiszem, hogy a Google Groundot így youtubereknek, hogyha mit tudom én, megbeszéljük velük, ne adnák oda, nem? Vagy a Google-t. Vagy a Google-t. Google-t. Nem adnátok oda, szerveznénk oda, milyen page esemény. Van, Larry, nem Larry, vagy hogy hívják a csávot? A Google egyik legnagyobb tulajdonosát. És így, te figyelj, nem adod oda a Google-t? De. És így, csak van egy plusz kulcs. Sluszkulcs. Nehogy is. És hogy jössz bele a Google-be? Kérdezitek, hogy az Airsofthoz képest, hogy a lézertag mennyire belélhető. Belélhető, de ez inkább ilyen fun, tehát hogy azért ez nem egy Airsoft. Tehát így simán volt, hogy egymás arcába nyomtuk bele, és meghaltál. Azt mondjuk, hogy Airsoft-tal elég kellemetlen. Airsoft-tal kellemény, igen. Igen, volt, hogy így trollkodtunk, átváltottunk fókár, és így pofán lőttük vele a gyereket. Semmi értelme nem volt, de jót röhögtünk. De jót röhögtünk. Fóker. De tényleg tudod, és így fóka, és így üvöltöztünk. Balról, fedezzék be, de aztán, hát volt egy csávó, a, ki is volt? Az Otherworld-ösök közül, akik jöttek föl, pont váltottuk egymást, és ilyen tiszta homok volt, de így a gatyája, a pulóvere, mit csináltál? És így mondják, hát ez teljesen megőrült, azt mondja, forgott így a földön körbe, mint az ilyen... Lőtt felfelé, tudod? De tényleg, mint az ilyen akciófilmekben kúszott, mászott. Hát ilyen rendes por volt, tehát eszembe nem jutott volna még legugolni se. És így, ő meg ott por, hát hatalmas nagy arc volt. És így nem tudta leporolni, mert olyan ilyen finom por volt, hogy így... eszméletlen, úgyhogy nem tudom, hogy tiszta retek retkesen izé mehetett haza. Nagyon vicces de volt ez gondolom, egész. De gondolom akkor ő sem volt már szomjas. Nem, hát de tudod, amikor ilyen 25 pluszos emberek így összegyűlnek, és akkor ilyen teljes átmennek így retardba, és hát volt egyszer ilyen, azt is kell. Nagyon-nagyon király ilyen, olyan a Siege-nek a plakátja, hogy a pajzs, tudod, a nem a Blitz, hanem melyik a másik? A Montagné és Shield. Montagné, igen, a Montagné és Shield. És akkor azt csináltuk, hogy így fogtunk egy fényképezőgépet, bementünk a Montagné és Shield mögé, és így vakúztunk belőle, tudod, mint hogyha flash-elne a Blitz. És akkor így, szerinted így mennyire néztek ki normálisan felnőtt emberek ott így rohangáltak, és így flash-elgettek. A stroboszkóp üzemmódot bekapcsolod. Jaj. Hát ezt pardon. Megbántam most, hogy nem mentem el. Hát, de mondjuk, ja, nem tudtad megoldani, nyilván nem mondjuk biztos is élveztem volna egyébként, tehát, hogy... Hát majd legközelebb. Ha legközelebb lesz ilyen, már pedig szerintem lesz, mert oltári siker volt, tehát mindenki nagyon-nagyon élvezte, akkor majd valahogy úgy alakítjuk, hogy már előre megszervezzük. Csak én sem gondoltam, hogy ekkora poén lesz. Igen, és úgy voltam vele, hogy mondom, hát ezért utána nem tudok hozzá. Most kell kimondani, hogy alábecsültétek a rendezvényt, tudod? És... Amúgy abszolút. Így, hogy mennyit fényeztem, így már kimondhatom, hogy így. Úgy voltam, igen. Hogy jó, hát most, de most tudod, amilyen ilyen média rendezvények, azok általában inkább ilyen kamerában mosolygósak, tudod. Legyünk ott, fotózkodjunk, promotáljuk, mert jó fejek, meg mi is jó fejek vagyunk, meg közös érdek, meg mégiscsak gamer. Nem tudom, én sosem voltam egyik sem, úgyhogy nem tudok erről nyilatkozni. Igen, már mit jó fej. Igen, a gamer. Ja, értem. Na jó, akkor nézzünk bele ebbe a podcast doksiba, mit szóltok hozzá. Akkor lesz nagy hahota? Akkor lesz nagy hahota? És egy üres, és tök üres. Lali így beleírt annyit, hogy rekt. Tényleg? Várj, és tényleg tök üres! Hát én ebben raktam bele cuccot! Új, full üres, ezt láttátok! Kajok témák, bele van írva. Semmi, vendég. Semmi, aktuális szavazás. Gyakorlatilag, hát ez semmi. Fő témák semmi, kisebb témák semmi. Mondtad, de figyelj, de itt van, hogy korábbi témák, azt nézd meg. Így van, tessék. Így van, jó aktuális lehet. Jó aktuális lehet. Épp hasít a detroiti autósomat. Igen. 2016 első. Magyar játék, hát ez a trailer, ez januári. Igen. Ez nem az, hát Lali, most tényleg kiszedted? Én most raktam bele erre az adásra egy témát. Én beírtam, hogy archiváltam a doksit, mivel hogy ti nem csináljátok meg. Ezért archiválod, köszönjük szépen. Ezért beszívottál minket most. De egyébként ez egy olyan rekt, amit megérdemeltünk, azt kell, hogy mondjam. Nem is tudok Lalira haragudni. Egyébként, hát lehet. Egyébként ha már múlt héten elővettem a témát, akkor most ismét előveszem. Na. Meg volt az első Forma 1-es futam, mit szóltok? Nézte valaki? Hát persze. Cirip, hogy nézte valaki. Valaki biztos nézte. A régebbi témákban. Cirip. Miért alozó fölborult te? Akkor hát borult, mint az állat. Na, ez de figyelj már, itt vannak a témák. Mosolázgassunk ebből. Itt a legalján a doksinak. Egymással kommunikáló autók. Azt tudod, mikor volt téma? Az még szerintem 2015-ben. Igen, évvégén. Igen, itt nézegettem, hogy drón. És még ott vannak, és még ott vannak a doksi alján, még ott vannak a képek is, amiket Kamerinek küldtem át. Az a durva. Tényleg, és amikkel még mai napig semmit nem kezdtem, mert egyedül te küldted át. Ennyi. Ú, tényleg. Igen. És akkor nézd, itt vannak friss híreik, mint például kijött a Nintendo a legújabb konzoljával, úgy nevezte el, hogy Super Nintendo. Egyébként srácok, picit nem beszélünk ilyen dolgokról, mint például, hogy a Sony is mobil játékokra akar ráállni. Nagyon jönnek fel ezek a mobil játékok, például ez a Clash of Clans. De Sonynak van jobb mobiljátékos platformja, tehát ők csináltak már mobiljátékot. Oké, de hogy erre egy, tehát hogy erre akarnak most nagyon durván ráállni, és például van ez a Clash Royale, az a durva benne, hogy ez egy olyan játék, hogy PC-n is simán megállja a helyét. Képzeld, ilyen van benne például, hogy ebbe is van ilyen komolyabb szint, mondjuk, mint a Ranked, és rendesen nézheted a közvetítést, ahogy a profik játszanak. Egy mobil játékba. Tehát, hogy azért ez még egy évesen nagyon volt így meg, és engem például tökre meglepett, hogy egy iszonyat összetett játék, van egyébként egy paywall beépítve, biztos, ami biztos, illetve persze várhatsz mondjuk 8-10 órákat egy-egy ládára, de például, ha megnézitek, most itt nektek mutatom, tök komplex az alkalmazás, nem tudom, mit láttok belőle, de nagyjából semmit. 4K-s kamerán keresztül, ez kb. Mindent. Igen, és na mindegy, de itt most nézzük, talán nézzük, láthatjátok. Nézzük, megmondom, hogy ez az a kamera, amivel Kaveri átküldte nekem azt a videót, amit beleraktam a movie-ba. Igen, gyönyörű volt. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy rendesen ez közvetítések a vannak. Ez a aktuális, igen. Ezt rendeltem Banggoodról. Ja, ez a 720p, azt megírtam a kínainak, hogy haver, ez hagyja, hogy nem 720p, de még csak 420p sem. És hát ő nem érti, mi a probléma, eddig még senki nem panaszkodott. Mert senki mondom, nem vette meg. Képzelni, de lehet, hogy senki nem vette meg. Aztán érdekes mód egyből visszautalták a lóvét. Lehet, hogy nem én voltam az egyetlen, akinek nem tetszett a kamu 720p. De amúgy ez a következő logikus platform, nem? Hát főleg figyelj, nagy kijelzők, komoly hardverek vannak most már benne. Tehát tulajdonképpen... Azért belegondoltok, akkor a kézi konzolok az egy ilyen ügyes próbálkozás volt a maga idejében, de az már teljesen elsüllyedt. Igen. És ami a mobiltelefonokból hiányzik, az a rendes olyan hardware, amivel finoman tudod irányítani a dolgokat. Mert az, hogy tapicskolod a kijelzőt, az hát maximum ugye ritmus ilyen... játékoknál jó. Hát igen, meg ugye ilyen kártyajáték, ilyesmi. Hát nem igaz, hogy nem gondolkodtok a jövőn. Most felmentem a Kickstarterre. Ebbe tuti nagy hülyeség lesz, már várom. Nem, az felmentem a Kickstarterre, és hát innováció van. Na, Kickstarterre mindig mi? Innováció, de, nem a, de ez félelmetes alatt. Van egy rádió. Van egy biciklire szerelhető csengő, ami nem úgy néz ki, mint egy biciklire szerelhető csengő. 754 ezer kanadai dollárt szedtek erre össze. Egy csengőre? Ez egy darab karika, amit ráraksz a kormányra. És mit tud? Csiningel. Csing. Csing. De ez miért van? Hadsz egy linket. De miért csinál ilyet? Ha, mert ez egy csengő. Design csengő, ezt láttam. De 750 ezer dollár erre? De tényleg? Ez egy darab karika. Alex, ilyenkor kell becsukni a Kickstartert, és a böngésződbe beállítani egy olyan programot, vagy plugint, vagy bármit, hogyha próbálkozol, akkor se engedjen föl az elkövetkezendő negyed évben. De mi ez? És miért 700 ezer dollárt? Csináljunk már mi is egy faskarikát, ami szól. Csináljunk egy potpártot. Igen, de tényleg. Ami szól. Vagy kettőt. Ami szól. Ami nagyot szól. Igen. Egyébként én tényleg nem értem, hogy oké, ez egy nagyon kis dizájnos dolog, de hogy miért kell erre pénzt gyűjteni? Ez tulajdonképpen... Mondjuk most csináltak egy 100 dolláros... Miért kell ilyet csinálni? Én még mindig azt nem értem, gyerekek. Miért kell ez? Tehát mi az értelme? Egyébként mondjuk... tudjátok, hogy mi a nagyon durva? Nincs benne a nevébe az, hogy smart. És rengeteg pénzt kapott. Majd átnevezik. Mondjuk, ami tök jó, hogy csináltak egy 100 dolláros 3D nyomtatót. Na, az mondjuk viszont tényleg jó. És telefonnal használható. De nem értem, ez most forradalmasítja a csengőt? Vagy... Én nem értem, ez egy darab karika, ami csiningel, és nem úgy néz ki, mint egy csengő. Ebben most mi a jó, hogy nem csengő? Ne én lejátszom csengő. A videót, és megértem. Én is azt hittem. Euréka érzés? Hát nem. Kiderül. Tehát ennek körülbelül annyi az értelme, hogy csengő, de dizájnos. Nem? Hát de, igen, és ez $1 millió ér ez az ötlet. Hogy... Hát látod, miért, hogy ennyit ér. Miért ilyen bulizó fiatalokat mutatnak? Mi köze van a bulizó fiataloknak a Pista bácsihoz, aki lemegy a boltba a biciklién. De tényleg. Ez Pista bácsi közönség vajon? És amúgy, ha megnézed, van többféle. Mert van alumínium, van réz, van titánium. Na mit szólsz? Titán az meg valaki fontos. Csináltak egy serpenyőt, és eladták $500,000 egy darab fa, vagy egy darab fém serpenyőt. Ez körülbelül úgy tudom elképzelni, mint a Fordnak az eszméletlen okos húzását, hogy kijött az új Ford Mondeo, ami nagyon szép, nagyon jó, így instant kéne bárkinek szerintem, jó ránézni olyan az autó. És akkor kijött a Vinál, ami ennek a prémium változata, és abban különbözik, hogy más a hűtőrács elől. Tehát körülbelül ennyi. Remek. De gondolom jóval drágább cserébe, nem? Igen, igen. Tehát elméletileg ugye prémium anyagok vannak használva benne, de a Mondeo csúcsváltozatában is ugyanezek a prémium anyagok megtalálhatóak. Az kemény. Úgyhogy, szóval igazából a Mondeo fark. Igazából sem értem. Amit most küldtem, azt nézd meg ezt a darab serpenyőt. Igen. Miért $500,000? Mert van mellette kés. De ilyen serpenyőt ezt bárhol veszed. Mi ebbe az innováció? Lali, ezt nyomod a show notes-ba, ugye? Igen. Azért, mert rozsdamentes a cél? Hát ezt... Nem a cél. Akkor mi ez? Ez vas. Remek. Tökéletesen van. Tökéletesen van kiegyensúlyozva, és smooth a felülete. Hát tényleg? Nem mondd már! Teflon! Komolyan! És én indítottam a videót, és azt láttam, hogy két ember beszélget, és félbe törnek egy csontot. De egyébként ez a legjobb marketing, gyerekek, amikor le van fényképezve a serpenyőnek az a fogókája, és bal alsó sarokban fehér ilyen Arial betűtípussal ott van, hogy simple handle. Ennyi, ez a lényeg. Ráadásul fémből van, és ebben tudod, hogy mi a jó? Az, hogy szétégeti a kezedet a fogókáját. Meg rá van téve, tehát ez hogy ezek az idióta marketing fogások, de rá van téve egy pontosan akkora főzőlapra, amekkora maga a serpenyő, és oda van írva, hogy perfect size. Igen. Hát anyád, hát ez micsoda? Várjatok, a legprób dolgot még nem láttátok. Flat bottom, az is oda van írva. Tényleg egyenes az alja, ne csináld. Itt van egy kép, ami azt mutatja, egy stilizált ábra, hogy könnyebb, mint egy MacBook. Igen, ezt néztem, és igen. Mint a MacBook a serpenyőd. Ez rohadt fontos, mert amikor a serpenyődet belerakod a laptop táskádba, akkor... Na de várjál, csak a meleg serpenyőd egyébként, mert nem tudom, megfigyelted, de ott van fölötte az, hogy így gőzölök, tehát csak a meleg, akkor könnyebb. Az nagyon jó, ez azért fontos, mert ha mondjuk a ezen a serpenyőn akarsz például photoshopolni, mennyivel könnyebb már, gondolj bele. Kék-fekete serpenyő. Igen, volt az a reklámom, erről is igen, emlékszem, igen. Hú, hát ez nagyon kemény. És erre várjál, mennyit? Hol van? Ne becsuktam. És ha azt írja, hogy proudly mondom. Made in the USA. De hogy 474 ezer dollár, érted? Tehát volt, mondjuk azt, ha mindenki $1, akkor 474 ezer hülye amerikai volt. De volt önkritikájuk, mert csak 30 ezeret akartak összeszedni. Tehát nem ők, tulajdonképpen nem ők a hülyék, hanem akik, azok, igen. akik És ha ugye el tudod képzelni, jó napot magának, mi a szakmája, fozekos vagyok. Nem? És így 474 ezer dollár. És így igen, és így tulajdonképpen 500 és az összes videón, amit mutatnak, hogy mekkora király ez a serpenyő, mindenhol egy törölközővel fogja a fogókáját a serpenyőnek, mert rohadt forró. Hát jó, hogy egyébként nem tudod, érted? Hát de jó, de hát és ez az innováció, mikor ott van a sima Tesco serpenyőd, amit bárhogy meg tudsz fogni, azt nem tapad oda semmiért. Tehát hát ez annyiba kerül ez a serpenyő, mennyibe kerül ez? Hát biztos nagyon sok. $85. És így mutatja, hogy a tojás az így csúszkál rajta, tehát hogy nem tapad oda. Gyerekek, ezt már a teflon is tudta. Nem? Ha most akarod, akkor ez 135 dollárt kell fizetned ezért a serpenyőért. Na most én bemegyek a Tesco-ba, és 10.000 forintért olyan serpenyőt veszek neked, hogy fél év után lehet, hogy venni kell még egyet, de még mindig jobban jár. De nem is az, hogy 10.000 forintért, hanem 2.000-ért is olyat veszel, érted? Tehát, hogyha évente veszel két serpenyőt 4.000-ért, akkor ugyanott vagy. Sőt, hát lehet, jó, hogy előre. Most azért mondtam, hogy 10.000, mert a 135 dollárhoz képest, tehát a jobb kategória, ha ez a legjobb kategória, akkor az a második legjobb kategória, és még az is sokszor jobb, mint ez. Sőt, és biztos, hogy könnyebb, mint egy MacBook Pro. Mert hogyha serpenyőt veszek, akkor azt tudja, hogy én 5.000 körül venném egyébként. Egyébként serpenyőkben nagyon nagy király vagyok. Egyszer így vettünk egy olyan serpenyőt, ami így tényleg drága volt, de tudod, az ilyen, nem csak ilyen sima serpenyő, hanem így át lehet alakítani ilyen nagyobb edényé, most ezt nem tudom normálisan elmondani, hogy mindenki megértse. Én se értem, tehát ez ilyen érdekes összmér. És így egyszer így beletettem a sütőbe, és beakadt úgy, nem a sütőbe, hanem alatta van egy ilyen kis fiók, tudod, amiben itt szokták tárolni a mindenféle okosságokat, és abba így beleraktam. És képzeld el, hogy beakadt úgy, hogy nem tudom tőle kihúzni a fiókot, tehát így örökre bennmaradt. Úgyhogy így megvettük, és kb. Kétszer sütöttünk benne valamit. Viszont hogy örül majd a tulaj, akinek eladjátok ezt a sütőt? Igen, mert benne lesz egy nagyon drága edény, amit nem lehet kivenni. És tudod mi? Ez ilyen secret loot. Tehát, megvettem az itemet, és van benne loot. Tudod, hogy ó, micsoda serpenyő. De viszont nincs hozzá, perket, hogy kinyisd. Igen, de viszont van teteje, ami meg nincs benne a fiókba, hoppá. Szóval ez egy ilyen örökfüggőség. Nem ilyen treasure hunt. Igen. Külön eventekkor, tudod. Igen, megtalálja a serpenyőt, abban van egy clue, hogy hogy jut el hozzánk, igen. Tudod. És tényleg ilyen héber írással, meg ilyen össze-vissza mindenféle rejtvény. Miért pont héberrel PL-es? Olyat, amit alapból nem tudnak az emberek elolvasni. Ja, hát bizonyos emberek. Bizonyos emberek nem tudnak, igen. Most nekem ide írnátok valamit héberül, nem tudnám elolvasni. Nem annyira, a suliban nem azt tanultuk, tehát... De ha odaírnám csehül, azt el tudnád olvasni. Nem. Na ugye. Írni, hogy acsit kap, ha megtalálj. És kinyitja a fiókot, és így dingel az acsi. Ok. Dingel az acsi, jó van. Egyébként Balázs, és csak te lehetsz ennyire izé, és most veszel egy, gondolom, rohadt drága serpenyőt, és elszállom. De azonnal vágod, de direkt, mert így nem lehet kinyitni. Tehát így gondolkoztam, hogy hogy lehetne kinyitni, és csak az a megoldás jutott eszembe, tehát így próbálkoztam kihúzni, meg kirángatni a fiókot. Állokolható süt. És így az a durva, hogy így nagyjából úgy akad be, hogy semmi megoldás nincs, csak így le kell vágni a fióknak az elejét. Egy bármivel, tehát így... Az a serpenyő rohadt útát, az életét beraktátok, és így végre, és ott támaszkodik. Hallod, és azért ennél durvább kész, cségó kész opening nincs, hogy így, na, akkor most ráköltöttem egy nagy rakás pénzt, és kinyitom. Igen, és van benne egy Factory statra közé edény, tudod, ilyen. Ez az. Factory New statrak lábos. Jó, és így stainless steel. Flat. Flat bottom. Smooth. Lighter. De nem, szóval ezt nem értem. Tehát ezt nem értem, hogy... Nem értem, hogy emberek ilyenre miért. Tehát amikor tényleg azzal adunk el egy serpenyőt, hogy könnyebb, mint a MacBook. Hát ne csináld. Szerintem tudták az a mértékegység. Nem, egyébként szerintem az van, hogy tudták a közönséget, hogy kiknek adják el ezt a cuccot, és gondolták, hogy náluk mindenkinél van egy MacBook Pro, megemeli, könnyebb, mint ez. De tényleg így el tudod képzelni, nem, hogy így kimentek a Times Square-re, körbenéztek, jé, mennyi idő óta van, és megcsináltak ezt az ötletet. Hát nem tudom másképp elképzelni. Csak nem iratjuk oda, hogy egy kiló 20 deka, hát ezt érted? Igen, mint egy MacBook, Pro. Igen, meg azt írott, hogy egy kiló húzdekat, nem ismerik a mértékegységet. Legyen könnyen, mint egy MacBook, az mindegyik érti. Még az afrikaiak is. Jaj, most fú. Azt nézem ezt a Wi-Fi-s hifit. Wi-Fi-s hifi. Wi-Fi-s hifi? Micsoda? Wi-Fi-s hifi, ami, hát ezt nem tudom, ezt nem tudom, ezt... nyelvtörő. Nem nézed? Ezt Wi-Fi-s hifi. Még most is értelmezni próbálom, ez mi? Hub by Echo. És mivel foglalkozol? Á, Kickstarterre tettünk fel egy terméket, és hogyan érzed le? Wi-Fi-s hifi. Micsoda? Wi-Fi-s hifi. De ez legalább jó. De egyébként figyelj, tudod, mi a durva? Ez egy USB-s, vagy nem USB-s, hanem a Wi-Fi-s, tudod, ami... Hamár. Hub. Ifi. Várjál, nem tudom hirtelen a termék nevét. És nagyjából így fogja a kezébe, így is hallgatja. Nagyjából azt kell elképzelni, hogy egy elektromos ajzatról beszélünk, ami ilyen kis konnektor tulajdonképpen. Igen. Kocka alakú, és így mindenféle expansion van hozzá, hogy így lehet lehet USB hubot beledugni, meg mit tudom én. Na most az egyik ismerősem annál a cégnél helyezkedett el, ahol ezeket gyártják. És képzeld el, hogy Franciaországban van ennek az egésznek a székhelye, és hát kerestek, tudod, üzletkötőket, és oda ment el üzletkötőnek, és ezeket a konnektor szarokat tényleg, amire nincs jobb szó, tehát hogy így dizájnelem, tehát körülbelül így ennyit tud, meg konnektor, tehát két dolog, de nem is az, hogy elosztó, hanem konnektor. Tehát bedugsz, megveszel ami igen. Átalakítja a konnektort konnektorra. Igen, de kajak erről van szó egyébként, és annyi, hogy tényleg annyi benne az innováció, hogy ezeket így össze lehet csatlakoztatni, és akkor az egy konnektorodból ki tud nőni egy USB hub, egy másik konnektor, meg egy mit tudom én micsoda, ilyen időjárás előrejelző készülék, nehéz szó, és akkor ezek ilyen kockák, tudod, amik így egymásba csatlakoznak. Aha. És dizájnel. De tényleg ez a full dizájnelem. Így elképzelem, hogy áll ki ilyen 30 centis cucc a falba, és az a lényeg, hogy jutalékot kap az üzletei után. Úgy tippeld meg, hogy az legelső hónapjában mennyi volt a jutalék. Csak a jutalék, ami... Na, de tippeld meg. Euróban tippeld meg. Figyú, nagyot mondok, mivel így kérdezted, 5000 eurót keresek. Hallod? 39 000. Azt a mintet? És ez a jutalék a vágat. Tehát ez annak az összegnek egy piszlicsári része, amennyit értékesített ebből. De és mi a marketing ez alatt, hogy... De nem tudom, majd elkérem tőle, megkeresem ennek a nevét, hogy ez pontosan micsoda. De brutális. Tehát, hogy brutális, hogy embereknek ezt el lehet adni. És veszik, mint a cukrot, mint a kocka cukrot. József beírta Wi-Fi Cliffy Hi-Fi. Wi-Fi B. Na, ennyi. Hát itt meg 18 000 dollárért adtak el egy olyan tollat, aminek más a mechanizmusa, mint a többinek. És egy Ariel-el oda van írva, ott villog bal fent a videó, hogy very cool. Ez komolyan! Okay. Very cool! Turbo Connector 2000. Nem, nézd meg, ez emlékeztek toll. Régen? Hallod, egy toll! És a csávó nyomkodja a tollot, és balodat villog, hogy very cool, ez nem valami átverés, vagy valami prank. Nézd már meg! Elindítod a videót, és itt egy doll, ott lenyom egy gombot, kijön, elkezdi nyomkodni, és very cool. megvan, figyelj, itt a link. És tényleg very cool. Figyeljél! Hello, én vagyok very cool. És de undorítóan ronda ez a toll, te jó ég. De kulcstartóra felrakható. Fantasztikus, mindig egy ízét szeretnék egy... Erről beszélünk. Komolyan gyerekek, el kell indítani egy Kickstarter-t, bármit kitalálhatunk, gyakorlatilag el fogjuk tudni adni. Minél kreténebb hülyeség legyen. De ennek miért van ennek a tollnak? Semmi toll. Miért jó az, hogy megnyomod ott is utána very cool? Linkeltem a konnektoros cuccot, amiről beszéltem. Egyébként jól néz ki, ez biztos, hogy a titka. Már micsoda? Ez a Power Cube. Ez jól néz ki? Hát... Jobban, mint amire számítottam. Meg hát very cool. Igen, nekem is azt tűnt, hogy ott villogott, hogy very cool. Miért? Ez itt toll. Tehát azért nagyon sok évvel ezelőtt tudták, hogy ez very cool. Benyomtam azt, hogy sort by popularity, tehát hogy igen, a népszerűség alapján. És a legelső, ami tök nyertes, az egy 21-től 25 euróig árazott Power Cube, ami gyakorlatilag két darab 220-as ajzat, ahogy látom. És, igen, nekem ez a Watchmen of Destiny. Nem, nekem nem. Akkor te máshonnan nézed. Nem a Kickstarteren nézed? Micsodát? Hát ott van egy ilyen nagy piros gomb. Nem, én azt nézem, én most a Power Cube-os izét nézem. Árulnak nagy piros gombot is, amivel be tudod kapcsolni a dolgokat. Igen? Vagy rétegy kvittelni. Ez a Power Remote? Igen. Ez azért jó, mert nagy piros gomb. Azt hiszed, hogy nukleáris rakétát indítasz. Annyi. De ez mi az, amit néztek? Ezt belinkeltétek? Igen, ott van szépen. Ez a kockák! Igen, ez a kockák, erről beszéltem. Ez is very cool, gyere nyugodtan nézd te is velünk. Aha. A csávó most tervezi meg a terméket, de azért ott van az asztalán, ez is very cool lehet. De az micsoda, hogy újraírható terméket? Itt van, hogy... ja, hogy újra kábelezhető, bocsánat. A revireable-t úgy olvastam, hogy revratable. És akkor föltalálták az öntapadós hátlapot. Igen. Ami azért very cool, mert gyakorlatilag 10 perc, vagy 10 ragasztás után már nem működik, és lepontja nagyon kemény, majd mindig. Nagyon kemény. De várjál, real time. Real time very cool. És tudod, és akkor vannak ezek a nagyon durva izé, hogy 5 méter extension, vágod? Hosszabbító. 60 euró. Van 3 méteres hosszabbító is. 16 euróért. Én ezt imádom, amikor csinálnak, most pont előttem van, csinálnak egy olyan telefontokot, ami egyben egy pénztárca. Tehát miért veszítenéd el egyszerre csak a pénzedet? Akkor mindent elveszthetsz. Rak bele személyedet, pénzedet, kötvényeidet. És egyszerre lopják majd el az egészet a szórakozó helyen. Tudod? Foszd ki magad, gyorsan! Igen. Minek a felesleges stressz? Bármikor elhagyhatod pénztárcádat, ezen ne izgulj! Igen, és akkor van ott is ilyen extension, tudod, hogy deluxe version, és a kocsi kulcsodat is bele tudod tenni. Ez egy kis térképet a kocsihoz. Igen, de a pre-orderbe pedig külön előrendelhető egy olyan kis fak, amire fölírhatod a bankkártyát, PIN kódját. De úgy lesz megcsinálva, hogy mindig te berakod valahova a bankra, és mindegyiknek külön lesz PIN kód, kis tartója, tudod? Igen, és egy ilyen aláírt hitelszerződés, amit bevihetnek a bankba. Meg egy rádiratom a házamat nevű papír. Igen, ennyi. És a reklám végig az benne, hogy very cool. Valamit rosszul csináltok, Lali nem nevet. Neki az ez baj, nem very cool. Az a baj, hogy én már csak fogom a fejem, de nézzétek meg, amit én beraktam. Várjál. Mi ez? Kick failure? Ez mi ez? Speed detector. Speed detector, ez miért? De ez mi? Ezek azok a projektek, amik Kickstarteren elféleltek? Igen. Speed detector. Drograzia, instant, így elmész a belvárosba, így besipol, így a második tínédzsernél. Kemény lehet mondjuk Kínába egy köpködő késdobálóval. Belinkeltem az első bekezdést a fiúknak. Hallott, holnap bejön az, hát holnap bejön az ügyfél, azt meg fogja kérdezni, miért ennyi bekerül a weboldal, mert very cool. Speed detector? Nem, ez már hallott, kapsz hozzá egy Salvia szkennert. Salvia az a nyál. Az első bekezdést a kép alatt olvassátok. Chewing gum with sausage taste. Az ujjam már! Kolbászos rágó! Öcsém, 70 eurót összeszedett rá. Ez mennyit szedett? Mi ez a Salvia szkenner? Ez mit csinál? Hallod, összeszedett $300, tehát 8 hülye, amiből szerintem 4, amiből de... 4 a saját projekteit bekeltett, tudod, a családtagok. De fiúk, olvassátok el, könyörgöm, az első bekezdést. Hol? Várjál. Azt, hogy ez a... Elhoz, ha is gondolkodtál azon, hogy beleköptek a kajádba. Azaz. Hát ez remek. Egy $100 került két póló, meg a speed detector. Saliva scanner, gratulálok. Ezt így el tudod képzelni, hogy gyors étteremben megkapod a kajádat, és gyorsan saliva scanner, hogy hát csippantod a hamburgert. De olyan hangot adnak ki, tudod, mint a Gergely Müller számláló, tudod, így igen, hogy mennyire nyálas. És akkor nézed közben a szkennert, és ilyen rendesen megy ott a izé. A mechanikus. De, ez kemény. És tudod, mennyi ilyen izé... Mennyi ilyen kép van itt? Kik feljúr, ez is jó szájt egyébként. Speed detector, hát ez... A legjobbak, amikor ilyen $300 akar összeszedni, nem is értem. Meat gum, te jó igen, ég. Pont azt nézem, hogy húsos rágó. Új, húsos rágó. Just do it. Hát nem. Hát nem. Meg ez a telefon tartó a kormányra. Tehát ez olyan rohadt hasznos, amikor itt tekeredik a telefon jobbra-balra. De tényleg. Ki akarsz parkolni, és érted, kiesik. De komolyan, ez igen. Milyen hülye? Miért gondolt ezt ki? Alul. És ez mi? Égi autó. Repülőautó, oké. Okay. Ja, ez egy lopott ötlet volt. És miért ez a Nációpoli? És akkor Hello Hitler. Monopoly csak hitleres, Nációpoli. És ott van ilyen Hello Hitler felirat. Hát ez remek. És valaki el akart adni kartondobozt macskáknak. Hát miért az a toll az jobb ötlet szerinted? Mármint, hogy így... Hát mondjuk... Ennyi erővel. Ejjjj. Viszont a pénzpisztolyt nem értem, hogy miért nem támogatták. Hát azt szerintem az sokat összeszeret, nem? A money gun. Ja, az összeszeret $4,000. Aha. De ennek tök jó izéje is volt. Reklámja meg minden. Tehát az konkrétan egy ilyen gag volt, csak nagyon sokat kértek el. A csávó, folyékony fém. Igen, azt is néztem már. Elnevezte a srác, tulajdonképpen a gáliumot föltalálta, és ez nagyon jól hangzik, meg nagyon cool dolog, meg minden, csak azt már 1871 óta ott csücsül a periódus táblába. Föltalálta 100 évvel ezelőtt. Szógi biszkit, öcsém. Elektromos pénztárca. Igen. Megnyomsz egy gombot, és így kilöveli a izédet, vagy azt nem értem. Volt valaha ennyire szórakoztató és content erősségű az, hogy négyen élőben interneteznek egy podcastban? Tényleg. Igen. Jó van, valaki hát szóval egyébként ennyi. Igen? Száraz, megszáradt kekszet. Mennyiért? $11,000 Hú te, ez kemény. Na jó van, srácok, hát reméljük élveztétek ezt a podcastet, most ennyi fért bele. Hú, hát én rég nevettem ilyen jót, komolyan. Igen. Ez a very cool, ez nálam betette a kaput. Tényleg, hogy itt a tavasz, nem akartok valamilyen testmozgást nézni? Kérdezem félig tematikus ötlettel. Na, hát mire de gondolsz, majd megveszem, majd elkezdek biciklizni, és megveszem azt a karikát $700,000. Hát figyelj, ilyen valami olyat találhatunk ki, ami ilyen mozgás, vagy valamit fel akarsz dobni, mondjuk egy... Nem szeretnék, csak lett volna egy témám, de ezt röviden elmondom. 38 éves fejjel elhatároztam, hogy elkezdek görkorcsolyázni. Ja, igen. Beteg biztosításom se fedezi gyakorlatilag azt a mennyiségű gipszet, amire majd szükségem lesz, de... Úgy éreztem, hogy kell egy kis kihívás. Nem, Lali, nem kell gipsz, térd meg, könyökvédőket vegyél. És most jön a poén, tapasztalatból mondom. Nem fejtem ki, csak mondom. És valaki csinált WC-papírt a dobozba. Tehát egy kockát raksz a WC-papír helyére. Aminek a tetejéből jön ki a WC-papír. És az azért jó, mert egy kocka a WC-papír. Miért nem értitek, hogy ez jó? Ez nagyon jó. Lali, ennyi volt a sztori? Nem folytatod? Gyakorlatilag ennyi lett volna, hogy vagyok annyira őrült, vagy vénkoromra megőrültem, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. De kipróbáltam a görgkocsijázást, és én 15 éve próbáltam utoljára, akkor is kb. Egy napig volt görgkocsija a közelemben. És ráálltam, és gyakorlatilag nulla eséssel túl vagyok már 2,5 kilométeren, már tudok vele gurulni, megállni óvatosan, kanyarodni még óvatosabban, de nagyon tetszik. Ti nem gondolkoztatok még ilyen, hogy valami olyat csináljatok, amit eddig még nem? Hát én annyi ilyet csináltam gyerekkoromban, hogy nem. Tehát az összes sérülés és folt a testemen ilyenekből van. Úgyhogy... Nekem is, de még fér. Még fér. Én elhatározom mindig, hogy kedves leszek az emberekkel, de nem megy. Ezt mondjuk alá tudom támasztani. Balázs, ez extrém sport, tehát ebben nem menjünk bele. Ez így van, azt mondjuk elég nehéz. Hát... Na jó van. Vegyünk egymásnak ajándékból speed detektort. Én meg úgy értettem, hogy ez elén egy speed detektor. Hát ez a speed detektor, tehát hogy ez egy remek ötlet. Ezt megérte innoválni. Ez kb. Olyan, mint a fizes másnak, hogy nyerjen című. Hallod? Most látom 15 000 eurót, ha összeszed a csávó, akkor mindenki, aki bekelt több mint 50 vagy 100 dollárt, nem, 5 eurót, annak kiviszi a Candy Crush-t. Erre 15 000 eurót szeretne, hogy ő kiviszi mindenkinek a Candy Crush-t. Tehát ez teljesen hülye. Gyakorlatilag igen. Bocsánat, kijött a számon, nem akartam ennyire. A láthatatlan esernyő viszont összeszedte 70 000 dollárt. De az akkora hülyeség, hogy azt emlékeztetek, hogy azon röhögtünk. Hát tudod, hogy fújja a levegőt ki, akkor így az eső gyakorlatilag így. Tehát tulajdonképpen körbekerüli az eső? Igen, és így tulajdonképpen ráfújod a szomszédodra, aki melletted áll. Tulajdonképpen telibe vered a vízzel folyamatosan. Tehát láthatatlan esernyőt szerintem az első esős napon dugják le a torkodon a busz megállóba. Összeszedtek rá 100 000 dollárt, és most utalgatják mindenkinek vissza a pénzt. Ja, mert hogy nem tudták megcsinálni. Ki gondolta volna? Először, mondom az ötleteket. Jaj, befoundoltatok, következő, please don't be worry. A következő, refound. Tehát, eddig tartott ez a projekt. De legalább visszaadják. Indiai project incoming. Az a durva, hogy 18 000 dollárt erre az ormotron csúnya fémtorra is össze lehet szedni, tehát van remény. De legalább az működik. Kivéve azt jó, a hát egy toll, lát. Érted? Most őszintén, nem kell nagyot lőnünk. Kell találnunk egy dolgot, amit már 1000-szer kitaláltak, csak el kell valahogy adni, hogy tudom én, csináljunk mondjuk. Volt a katonasságnál, amikor együtt van a kés, meg a villa, meg a kanál. Kanálgép. Na, találjuk fel a kanálgépet, a pornép azt úgyse ismeri, adjuk el amerikaiaknak. Csak megcsináljuk ilyen nagyon frankó, szálcsiszolt fém. Nem él meg rajta a baktérium, mert hogy ezüstbevonat, very cool. Komolyan mondom, el lehetne adni. És akkor munkahelyen így meg úgy, meg hogy fertőtlenítik, és mindenki viszi magának a kaját, vagy étterembe is, hogy megfertőzött, nem tudom, nem, és akkor így milyen jó lesz ezzel. És hogy körülbelül 30 centire tudja elfújni a levegőt, és 30 perc alatt lemerül. És irgalmatlan hangos. És irgalmatlan hangos ez az esernyő. Ez hát nagyon vékony embereknek jó, akik nagyon sietnek az esőbe valóban. Oké, srácok, vége volt a mai podcastnek, vagy vége van, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Reméljük élveztétek, jövő héten már valószínűleg kedden fog tényleg megtörténni a postkört. Nem sokára, így van, így van. Sziasztok, jók legyetek. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.